Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 9 Aralık Pazartesi. Yıl 2019, ay 12, gün 343, Kasım 32. 1441 Hicri Rebiülahir 12, 1435 Rumi Kasım 26. Fransa'da din ve devlet işlerini kesinlikle ayıran kanunun, yani laikliğin, yürürlüğe girmesi 1905. Günün sözü: her başarı sabır ile zaman birleştirilerek kazanır. Honoré de Balzac. Günün şiiri: yer çekimli karanfil. Biliyor musun, az az yaşıyorsun içimde. Oysa ki senin ne güzel olmak var. Örneğin rakı içiyoruz, İçimize bir karanfil düşüyor gibi. Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda. Midemde, aklımda şu kadarcık kalıyor. Sen karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte. Sen de bir başkasına veriyorsun, daha güzel. O başkası yok mu? Bir yanındakine veriyor derken karanfil elden ele. Görüyorsun ya, bir sevdayı büyütüyoruz seninle. Sana değiniyorum, sana ısınıyorum. Bu o değil. Bak beyaz, beyaza keser gibisine yedi renk. Birleşiyoruz sessizce. Edip Cansever. Günün tarihi: 22 yıl önce bugün 9 Aralık 1997'de ünlü soprano Zehra Yıldız, Heidelberg'de Fidelio operasındaki başrolü başarıyla oynadıktan sonra geçirdiği ani beyin kanamasıyla yaşamını kaybetti. 90 yıl önce bugünse, yani 9 Aralık 1929'da Atatürk tarafından müzeye dönüştürülmesi istenen Topkapı Sarayı'nda envanter çalışması esnasında 1513 yılında çizilmiş olan Piri Reis haritası bulundu. Büyük Saatli Marif Takvimi. C'est bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux, avec tes cheveux si blancs. Bambino, bambino. tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille de casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfants. Et tu as toute la vie pour souffrir comme les grands. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi. Va le dire à ta maman, les mamans c'est fait pour ça. Elle a blotti dans l'ombre douce de ses bras. Pleure un bon coup et ton chagrin. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Dalida'nın ünlü Bambino, insanın içindeki hiç büyümeyen çocuğu anlatan İtalyanca, Fransızca karışık şarkıyla yaptık. Çünkü şimdi büyümeyen çocuklardan da bahsedeceğiz, daha doğrusu insanın içinde hiç ölmeyen çocuklardan bahsedeceğiz. Eduardo Galeano vasıtasıyla. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...9 Aralık... Yaşama Hüneri. 1986 Nobel Tıp Ödülü Rita Levi Montalcini'ye verildi. Zor zamanlarda, Mussolini diktatörlüğü döneminde, Rita evinin bir köşesine kurduğu derme çatma bir laboratuvarda gizlice sinir lifleri üzerinde araştırmalar yapmıştı. Yıllar sonra pek çok çalışmanın ardından yaşamın gizemlerinin bu inatçı dedektifi insan hücrelerini çoğaltmakla görevli proteini keşfetti ve Nobel'i aldı. O sırada artık 80'li yaşlarındaydı ve şöyle diyordu: "Bedenim buruşuyor ama beynim hala eskisi gibi. Düşünemez hale geldiğimde tek istediğim onurlu bir şekilde ölmeme yardım edilmesi." Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne bir göz atalım. 1793'te bugün New York'un şehrin İlk günlük gazetesi The American Minerva adını taşıyan gazete Noah Webster tarafından kurulmuş, yayına geçmiş. Bugün olduğunu zannetmiyorum. 1897'de aktivist Marguerite Duron feminist gazete La Fronde'u Paris'te kurmuş ve 1935'te de Walter Liggett, Amerikalı gazeteci, editör ve araştırmacı gazeteci, bir çete savaşları arasında öldürülmüş. Evet. Gazeteciler demişken, geçtiğimiz cumartesi günü özgür basın geleneğinden gelen gazeteciler İnsan Hakları Derneği İHAD'nin İstanbul bürosu önünde bir araya gelmişler ve 3 Aralık'ta tutuklanan Mezopotamya Ajansı muhabirleri Sadiye Eser, Sadık Topaloğlu ve DİHA muhabiri Yusuf Topaloğlu için basın açıklaması yapmışlar. Yapılan açıklamada 3 arkadaşımızın tutuklanması sıradan bir tutuklama değil, direkt olarak Kürt medyasına yönelik ciddi bir saldırıdır denilerek tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istemişler. Gerçekleri halka ulaştırmaya devam edeceğiz diyerek. Evet, biz de tarihte bugünü zaten 3 ayrı 1793, 1897 ve 1935'te Amerikan Minerva'ya da adına bakılacak olursa gene kadınlara da yönelik bir yayın yaptığını bakalım, görüyoruz. Dolayısıyla kadınlar ve gazetecilik, ifade özgürlüğü üzerinde bir anımsama yapmış olduk ve geldik günümüzün de en, Türkiye açısından en önemli haberine. İstanbul'daki Las Tesis protestosuna polis müdahale etti. En az 7 kişinin gözaltına alındı. İstanbul'da dün pazar günü Kadıköy İskele Meydanı'nda kadın meclislerinin çağrısı üzerine Şili'de başlayan bu akıma destek vermek üzere yüzlerce kadının gerçekleştirdiği Las Tesis performansı sonrasında 6'sı kadın, 7 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Bu Türkiye tarihinde de ender rastlanan, benzeri pek görülmemiş bir olay. Gözaltına alınanlara toplantı ve yürüyüş kanunlarına muhalefet, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve devlet kurumlarını aşağılama suçlamaları yöneltilmiş. Bir savcılık kararı olduğundan emin değilim. Şirli kadınlardan oluşan Feminist Las Tesis örgütü geçen günlerde kadına yönelik cinsel saldırı ve şiddet suçlarını protesto etmek için bir koreografi hazırlamıştı. Ve dansın görüntüleri kısa sürede viral oldu. Sosyal medyada muazzam bir hızla yayılmıştı. Birçok dile çevrilmişti. Ve bu performans tekrarlanmıştı dünyanın dört bir tarafında. Evet, çeşitli yerleriyle. Biz de Açık Radyo'da yansıtmıştık. Çok etkileyici bir şeydi. Evet. Yani pek çok ülkede de bu kadına yönelik şiddete bu performansla tepki gösterilmişti. Kadıköy'de de, Türkiye'de de Kadınlar Meclisi'nin çağrısı üzerine dün hem İstanbul'da hem Ankara'da Las Tesis performansı sergiledi ama İstanbul'da yüzlerce kadının katıldığı eyleme polisin şiddet yoluyla müdahale etmesi var. Ve bu polis müdahalesinde İsimleri belli olanlar, BBC Türkçe'den bakıyoruz. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu temsilcisi Ayşen Ece Kavas, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu genel sekreteri Fidan Ataselim, Sevda Yeniköylü, Nisa Kör, Yaprak Okatalı ve Seda Elhan Barbaros gözaltına alınmış durumdalar. 6 kadının ismini saydık. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada 7. kişinin belirtilmiyor BBC Türkçe'deki haberde de. İstanbul Valiliği şarkının Türkçe çevirisinde geçen "tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan" sözlerinin suç olduğunu belirtmiş. Eylemi durdurmaları ve dağılmaları için makul süre tanındığını da aynı şekilde söylemiş yaptığı açıklamasında valilik. Ancak grup dağılmamakta ısrar edip söz konusu suç oluşturan sloganlar devam etmeleri üzerine Çevik Kuvvet Müdürlüğü kadın grubu tarafından polis marifetiyle boşaltılmaya çalıştırılmıştır. İnanılmaz görüntüler de var. BBC Türkçe'ye konuşmuş Kadın Cinayetleri Durduracağız platformu avukatı Esin Yeşilırmak, başta Şili olmak üzere Fransa ve İspanya gibi ülkelerde kadınların özgürce sergilediği bu performansın Türkiye'de suç sayılmasından ötürü şaşkın olduklarını söylemiş. Böyle bir şeyi hiç beklemiyorduk. Bütün dünyada tamamen kadın cinayetlerine tepki olarak yapılan bir eylem. Şarkı sözleri özel olarak herhangi bir ülkenin devlet başkanına ya da kurumlarına hitap etmiyor. Tamamen hukuksuz bu gözaltı işlemi. Karşı karşıya bununla kalmamız gerçekten hayret verici demiş. Şarkıda geçen tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan sözlerinin orijinal metnin, özgün metnin çevirisi olduğunu ifade etmiş avukat Yeşil Irmak. Dans performansının bitmesini beklemiş polisler. Ondan sonra müdahaleye başlamışlar. Performans sırasında yapmamışlar yani. Yapmamışlar. Dans performansı bittikten sonra yürüyüş yapılmayacağı zaten yetkililere iletilmişti. Dağılma esnasında sadece asla yalnız yürümeyeceksin ve kadın cinayetlerini durduracağız sloganları atıldı ama şarkıda geçen kelimeler sanki slogan atılmış gibi bir suçlamayla altı arkadaşımız ve bir çocuk. Bir çocuk mu? Hı hı. Bir çocuk mu? Toplantı ve yürüyüş kanunlarına muhalefet, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve devlet kurumlarını aşağılama suçlamalarıyla gözaltına alınmış. Yani savcılık mı var bu işin içinde? Suç duyurusu mu var? Savcılığın talebi mi var? Çok acayip yani. Haklarındaki 24 saatlik gözaltı kararı bugün saat 16'da dolacak. Bu sabah adliyeye çıkarılacaklarını ve serbest bırakılacaklarını düşünüyoruz demiş. Hakikaten tarihe geçecek küçük ama çok önemli bir olay diye nitelendirebiliriz herhalde. Altı kadının emniyette ifadeleri sırasında yanlarında bulunan avukat Tuğba Torun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kadınlara müdahale eden polislerin yasada öngörülen sınırların ötesine çıktığını belirtmiş. Performans esnasında da orada olan biri olarak söyleyebilirim ki polis yasada öngörülen kalabalığı dağıtma usulünü yerine getirmeden müdahale etti. 3 kere çağrı yapmadı. 15 dakika beklemedi. Kalabalığı yola doğru sürükleyerek itti. 2 yol arasındaki kısımda çembere aldı. Neler diyor? Koridor açın, dağılacağız diyerek sokağa doğru yürüdük. Bu kez sokakta iki ucu da kapatmak suretiyle kıstırdı. Bir tuzaktan bahsediyor, bir pusudan. Avukat Tuğba Torun BBC Türkçe haberini okumaya devam ediyorum. Kendi okuduklarıma da inanmakta biraz güçlük çektiğim için kendi ağzımdan çıkan sesleri biraz böyle tekrarlayarak, kekeleyerek okuyorum. Kalabalığa dağılma fırsatı vermeden gözaltı yaptı. Ayrıca devamı da var. Bir başka avukat Esin Yeşilırmak gözaltına alınan müvekkilleriyle görüşmek ve ifadeleri sırasında yanlarında olmak için emniyete gelen 6 avukatın emniyet binasına dahi alınmadığını anlatmış. Emniyete de polise de almamışlar. İçeriye sadece 2 avukat aldılar. Biz 6 avukattık. Müvekkillerimize görüşmek için müvekkillerimizle 19.30'dan 22.30'a kadar 3 saat kapıda bekledik. Hiçbir gerekçe göstermeden bizi kapıdan içeri bile almadılar. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden bahsediyoruz. Haklarında tutanak tuttuk. İstanbul Barosu'ndan Avukat Hakları Merkezi'ni ve Kadın Hakları Merkezi'ni ikisi de devreye girdi ama yine sonuç alamadık. Sonunda saat 23.30 sularında müvekkillerimizin ifadeleri alındıktan sonra girebilirsiniz dediler. Ancak o zaman görüşebildik. Yani ifadelerini de avukatları olmaksızın. Yani temel anayasal kurallara, uluslararası hukuk kurallarına, evrensel kurallara da, usul kurallarına da uyulmadığı gibi bir izlenim çıkıyor buradan. Bir yorum yapmak için erken ama avukat hanımların söyledikleri tamamen bu izlenimi veriyor. Gözaltına alınan Ayşe Ece Kavasta ve Yaprak Okatalı'da ciddi darp izleri. Kadınlara darp, yani vurma var, öyle mi? Evet. Kavası darp eden Çevik Kuvvet Polisi'nin kask numarasını alıp hakkında şikayette bulunduklarını ifade etmiş. Bir de tabii çok önemli bir şey, o altı kadının dışında bir de çocuktan bahsediyor yedinci. Onu da nihayet haberin sonuna doğru görebiliyorum. Avukat Esin Yeşilırmak şöyle demiş: çocuk gözaltı için farklı bir şubeye götürüldüğü için onun durumundan geç haberimiz oldu. Yani ayrı bir yere apar topar götürüldüğü için avukatların da haberi olmamış. Henüz 17 yaşında olduğu için çocuk şubede gözaltında tutamazlar. Bilgilerini alıp bırakıldığını tahmin ediyoruz demiş. İstanbul Valiliğinden bir açıklama gelmiş bütün bu tuhaflığın izahı için. Performans sergilemek üzere Kadıköy İskele Meydanı'nda bulunan kadınların dağılmamakta ısrar ettiği belirtilmiş. Burada valinin söylediğiyle avukatların söyledikleri ifadeler arasında önemli bir tenakuz var. Eskilerin deyimiyle çelişki var. Dağılma kararı ve uyarısı yapılmadığını söylüyor avukatlar ve önemli dağılmaların engellendiğini, darp olaylarından filan bahsediyor. Yani minimum hukuk kurallarının çiğnendiğinden bahsedebiliriz. Platform üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte yapılan dans gösterileri sonrasında atılan sloganlarda, dans gösterileri sonrasında da atılmıyor ki, dansın bir parçası o. Evet. Şarkı o zaten. Valinin söylediğinde bir yanlış anlama olabilir mi acaba? Dans gösterileri sonrasında atılan sloganlarda tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan şeklinde ifadeler kullanan söz konusu gruba yaptıklarının suç olduğu, eylemi durdurmaları ve dağılmaları için makul süre tanınmıştır diyor. Avukatlar kesinlikle bunun olmadığını söylüyorlar. Ya avukatlar ya vali, hangisini bilemiyorum. Ancak grubun dağılmamakta ısrar edip suç oluşturan sloganlara devam etmeleri üzerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadın grubu tarafından polis marifetiyle alan boşaltılmaya çalışılmıştır. Gözaltına alınan kişilerle ilgili olaraksa etkinliği provoke eden ve güvenlik güçlerine mukavemette bulunan 7 şahıs, mukavemetten de bahsediliyor. Sosyal medyada da çok sayıda tepki mesajı paylaşılmış. Asla yalnız yürümeyeceksin etiketi Türkiye gündeminin üst sıralarına yerleşmiş. Kadın meclisleri bugün saat 10'da İstanbul Kartal Adliyesi önüne çağırıyor kadınları tepki göstermek için gözaltılara ve bu olaylara. Saat, yani 1,5 saat sonra olacak yaklaşık, 1 saat 40 dakika sonra. Kadıköy'de yaptığımız Las Tesis performansında gözaltına alınan Fidan Ataselim, Ayşen Ece Kavas ve kadın meclisi üyesi diğer arkadaşlarımızı karşılamak için saat 10'da Kartal Anadolu Adliyesi önünde buluşuyoruz. Kartal Anadolu Adliyesi, kadın cinayetlerini durdurmak için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz demişler. Üniversite kadın meclisi üyesi İzel Uysal konuşmuş Voice of America'ya. Bugün kadınlar öldürülüyor diye bir yere geldik. Bu dansı yalnız Şilili kadınlar değil, tüm dünya kadınları yaptı. Biz de onlarla birlikte olduğumuzu, kadına şiddetle mücadele ettiğimizi, eşit ve özgür bir hayat istediğimizi buradan söylemek istedik. Fakat İspanyolca kısmını söylemek istediğimizde sesimiz kısıldı. Bu şaşırtıcı mı? Biraz önce bahsettiğiniz kısım galiba oydu. Yani tekrardan bu şarkıyı söylemekle alakalı, evet, olan. Bu şaşırtıcı mı diye sormuş. Nasıl böyle bir şey yapılır diye değerlendirmiyoruz. Çünkü bu ülkede kadınlar öldürülüyor. Her gün kadınların sesi kesiliyor. Her gün hayatlarına müdahale ediliyor. Özgür ve eşit bir hayat istedikleri için öldürülüyorlar. Bizi engelleyeceklerine kadınların öldürülmesini engellemeleri gerekiyor. Bu ülkede Ayşe Tuğba Aslan tam 23 kez şikayette bulunuyor ama hiçbir şey yapılmıyor. En sonunda satırla öldürülüyor. Asıl müdahale edilmesi gerekenler kadınların hayatlarına müdahale edenler, onların yaşam hakkını ellerinden alanlardır diye konuşmuş Voice of America'ya. Evet, o işin bir önemli yönü. Bir başka yönü ise toplantı ve gösteri yürüyüşleri ve ifade özgürlüğü meselesinin alenen, yani insan hakları evrensel bildirgesinden 1948'den bu yana özellikle de temel hak ve özgürlüklerin başında gelen bu ifade özgürlüğünün böyle valinin bir açıklamasıyla ve hiçbir savcılık kararından da bahsedilmiyor, hiçbir şeyden bahsedilmiyor, hukuki bir müdahale yok ve böyle bir darbın da içinde bulunduğu, darp izlerinin bulunduğu, bir kişiden, 17 yaşında bir kişiden haber alınamaması gibi durumlardan da bahsediliyor. Ve böyle bir şey. Neyse, rahatlatıcı bir haber söyleyeyim. Suudi Arabistan'da kadınlar artık restoranlara erkeklerle aynı kapıdan gireceklermiş. Öyle gireceklermiş mi? Evet. Bu performans aynı zamanda Hindistan'da, İsrail'de, Meksika'da, dünyanın birçok yerinde olmuş. Ama benim görebildiğim kadarıyla bir tek polis müdahalesinin olduğu yer Türkiye. Evet, bu konuda böyle bir öncülük yapmış oluyor Türkiye'de. Çok acayip bir durumla karşı karşıyayız hakikaten. Bakalım ne olacak. Bir yandan da Cumhurbaşkanı İslam dünyasına öz eleştiri çağrısında bulunarak, Yeni Şafak'tan okuyorum. Cumhurbaşkanı en zengin İslam ülkesiyle en yoksul arasındaki farkın 200 katı aştığına dikkat çekmiş. Demek ki Müslümanlar zekat müessesesini de çalıştırmıyor demiş. Samimi bir öz eleştiri yapmamız gerektiğine de işaret ediyor demiş. Ama Cumhuriyet Gazetesi'nde de Ensar Vakfı'na ilişkin bir manşet haber var. Vakfa yakın isimlerin sağladığı haksız kazancı ve vakfın nasıl korunduğunu Cumhuriyet açıklıyor diye Hazal Ocak ve Seyhan Afşar imzalı, iki ayrı imzalı iki gazetecinin ortak manşet haberi var. Birisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki medya anonim şirketinin Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Ensar ve Türken Vakfı'nın yönetimlerinde bulunan Halil İbrahim Bacacı'nın şirketine verdiği durak ihalesinde yeni skandallar ortaya çıkmış. Şirket 1066 akıllı durağı yapmamış, diğer durakların bakım ve işletmesini gerektiği gibi yürütmemiş, durakların kira parasını ödememiş. Medya anonim şirketi Medya AŞ 11 milyon liralık icra işlemi başlatmış. Biri bu, hayalet duraklar başlığı. İkincisi de öz eleştiri yapmaları gerekiyor galiba bu noktada. Öyle mi? Cumhurbaşkanı çağrısıyla beraber. Evet. Bütün dünyaya da bir öz eleştiri. Ya sonuçta çağrısı. İsmi de Ensar. Ne demek Ensar? Peygamberin soyundan gelenler. Evet, yakınından. İki öğrencilere tehdit vaziyeti varmış. O da Seyhan Afşar'ın haberi. İstanbul'da bir İmam Hatip Lisesi'nin yurdunda Ensar Vakfı tarafından getirilen yemekten zehirlenen öğrencilere şikayetçi olmamaları için okul müdürü tarafından baskı yapılmış. Öğrenciler, müdür bize Ensar Vakfı'na büyük oyun oynanıyor, bu oyuna alet olmayın demiş. Şikayetçi olan birkaç öğrenciye okul müdürünün tavırları sertleşti demiş. Böyle bir şey. Geçtiğimiz haftada Anayasa Mahkemesi dikkat çeken bir karara imza atmıştı. Mahkeme Ensar Vakfı binasının duvarına protesto amaçlı tecavüzcü Ensar yazan üniversite öğrencisine verilen para cezasını toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali olarak değerlendirmişti. Evet. Bu şey haberini, yani Türkiye açısından büyük önem taşıyan, dünya açısından da büyük önem taşıyan bu gözaltına alınan kadınlar ve hatta darp edilen, yani darbeye maruz kalan, İstanbul'da gözaltına alınan 6 kadın 7 kişinin durumu hakkında mesela diğer gazetelere bakıyorum da, mesela Türkiye Türklerindir gazetesi Hürriyet'te göremiyorum bunu. Neden acaba? Sen görebiliyor musun bunu birinci sayfasında? İnternet sitesinde vardı galiba. Ben ama internet sitesinden çok basılı gazeteyi, sabahleyin parasını bastırıp aldığımız, kaç para? 1,5 lirasını verip aldığımız gazetemde de görmek istiyorum. Bu Türklerin, Türkiye Türklerindir gazetesinde görmek hakkımız değil mi? Okuru olarak, Hürriyet okulu olarak kadınlara yapılan bu olağanüstü önemdeki. Yani aynı zamanda dünyada kadınların senkronize bir şekilde yaptıkları, gerçekleştirdikleri nadir etkinliklerden, eylemlerden, protestolardan bir tanesi bu. Gazetecilik açısından da bakıldığı zaman çok fazla ya karşılaşılmayan bir olay. Dünyanın en önemli olaylarından bir tanesi bu, evet. Tabii. Yani bütün dünyada bu kadınların yürüyüşlerinden bahsediliyor, konuşuluyor. Yani uluslararası medyanın en önemli şeyleri, bir tek satır yok. Arkasından Milliyet'e de bakıyorum, basında güven, ona güvenelim mi diye. Orada da yok. Bu haber yok. İlginç. Hakikaten ilginç yani. Yani bu gazetede var burada, var. Aa, var. Şiddete en güzel cevap dans. Şili kadınların, haklısın, var. Ama aynı haber değil. Değil mi? Evet. Yani dün yüzlerce kadın tarafından Kadıköy'de sergilendi. Gözlerini siyah tül bezlerle kapatan kadınlar şarkılar eşliğinde dans etti. Haklısın. Kadınlarla etkinliği sona erdirmelerini isteyen polis arasında çıkan arbedede 7 kişi gözaltına alındı diyor. Evet. Çok güzel dans edenleri göstermiş. Son satırda 4 kelime olarak bir rakam, 4 kelime, 7 kişi gözaltına alındı. Arbede çıkmış. Polisin tuzak saldırı ve gözaltı darp olaylarına da arbede diyor. Ama sonuçta var. Var. Şiddete en güzel cevap dans diye verilmiş ama. Bir başlık polis şiddetine değil ama, değil mi? Şey. Bir tuhaflık var yani. Mesela Milliyet gazetesi bu Şilli kadınların yazdıkları metni, dünyada birçok dile çevrilen bu dans performansı sırasında gerçekleştirilen söylenen sözleri satırlarına taşısaydı, gazetesine taşısaydı ne olurdu? Suç. Suç mu? E tabi yani suç diyor. O bari. Zaman sessiz dans falan yazsınlar. Niye şimdi böyle yazıyorlar ki? Dansın içeriğinin aynı zamanda sözleri de var. İçeride belki onu da yazmışlardır. Muhtemelen Milliyet gazetesine göre, valiliğe göre suç teşkil eden, sözleri söyleyen kadınların fotoğrafı bunlar. Evet, yani dünya çapındaki bu istisnai olayın en Türkiye'nin en yerleşik, en önemli gazetesi Hürriyet görmemiş. Milliyet de tersinden görmüş. Şiddete en güzel cevap diye överek veriyor. Sonunda da yalnız arbedede 7 kişinin gözaltına alındığını söylüyor. Arbedede yok. Arbede karşılıklı olan bir şeydir. Polisin baskınıyla arbededen bahsedemez. Sabahta da olup olmadığına bakıyorum. Bir göremiyorum. Akşamda da yok. Zirveye Türk damgasından bahsediyor voleybol meselesi. İstanbul'dan 11 ayda 96 milyon yolcu uçtuğundan bahsediyor. İslam dünyasına işbirliği çağrısı var Star gazetesinde. Kanal İstanbul geleceğin medeniyet projesidir demiş Ulaştırma Bakanı. Yeni Şafak'ta yeni hamle, Şafak'tan yeni hamle. Üçüncü sondaj gemisi. Fatih ve Yavuz'un ardından hız kazanmış arayış. İlk iki gemi, temas kurulan ülkeler arasında ilk iki geminin alındığı Norveç'te varmış. Yerli değil. Sondaj için yerli çalışmalar da başlamış ama. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi ara vereceğiz ama aradan girmeden önce şunu da söyleyeyim. Birkaç satırlık, tek satırlık haber var ama önemli. Hindistan'da muazzam bir yangın var. Yeni Delhi'de. Başkent pazar günü oldu. 43 kişi yanarak öldü, korkunç. Yangın sonrası 60'a yakın kişi kurtarıldı. Tamamen yoksul işçilerden oluşuyor ölenler. Her zaman olduğu gibi pazar yerinde çoğu göçmen işçilerden üstelik. 4 katlı fabrikada ağırlıklı olarak okul çantaları üretiliyormuş. Fabrikanın yatakhanesinde uyuyan göçmen işçiler. Ayrıca Yeni Zelanda'dan da bir yanardağın intifa haberi var. Laf püskürtmeye başlamış. Çok sayıda kişiden haber alınamıyor. White Island, Beyaz Ada diye nitelendirilen bir şey, yeni bir haber. Başbakan Jacinda Ardern çok sayıda kişiden haber alınamadığını, yanardağın etrafında 100 kişi olduğunu sandıklarını söylemişler. Hong Kong'da yüz binler gene sokaklara çıkmış. Demokrasi yanlısı protesto gösterileri 7. ayına girerken polis tarafından izin verilen gösterilere yüz binlerce kişinin katıldığı haberi var. Finlandiya'da da 34 yaşında bir kadın. Bir kadın, Sanna Marin, dünyanın en genç görev başındaki başbakanı olarak göreve başlamış. Kaç yaşında demiştin? 34. Sen kaç yaşındasın? 32. 2 senem daha var. Evet, yeni başbakanı ama kadın değilsin. Şimdi başlasam rekor kırarım ama. Evet. Ama erken seçim gündemi yok tabii ki Türkiye'de şu anda. Evet, bir de evet, böyle bir durum var. Şeyden bahsediyoruz ayrıca. Dünyanın en büyük gösterilerinden bir tanesi oldu. Ona şimdi ayrıntılı olarak yer vereceğiz zaten. Madrid'de COP25 adı verilen taraflar toplantısı, iklim zirvesi devam ediyor. Bu cumaya kadar devam edecek. Geçtiğimiz cuma günü muazzam gösteriler yapıldı Madrid'de. 500,000 aşkın kişi sokaklardaydı. Bu da resmi polisin verdiği sayı. Yani 500,000'den çok daha fazla olabilir. 6,5 milyonluk aşağı yukarı nüfusu olan Madrid'de neredeyse Madrid'in el ayağı tutan tamamı bu sokağa çıkmıştı diyebiliriz. Özellikle de çocuklardı. Fakat Greta Thunberg, bir konuşma yapan Greta Thunberg, İsveçli genç aktivist, iklim aktivisti, iklim hareketi emisyonlar düşmeye başlamadan, karbondioksit ve diğer eşdeğeri sera gazları düşmeye başlamadan önce hiçbir şey yapmış, başarı sağlamış olamaz diyor. Liderlere de artık saklanamazsınız diyor. Ama Madrid'i bloke ettiler, yani resmen yok oluş isyanı aktivistleri de COP25'in 6. gününde en büyük ve en ünlü caddesi trafiğe kapatılarak iklim krizine karşı acil eylem çağrısı yapıldı. Muazzam bir şey oldu bu. Bununla ilgili ayrıntılı haberleri ve sesleri vereceğiz. Özellikle de saat bir saat sonra, aslında 1 saat 10 dakika sonra Ümit Şahin'e Madrid'den bağlanarak hem çeşitli sesler hem de olup bitenler hakkında o bizzat oradan bize anlattıklarını bir 45 dakika uzatmalı yayınla beraber iklim konusunu ele almaya çalışacağız. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Saat 8.42 ve biz Açık Radyo buradayız, Açık Gazetesi'de. Onun burada bir de şeyden bahsedecektik ki bol yolsuzluk meseleleri üzerinde büyük bir tartışma da var. Şimdi iklim meselesine geçmeden hemen önce ondan da bahsedelim. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AKP İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında konuşmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Türkiye nasıl binlerce yıllık devlet tarihi içindeki son halka ise AK Parti de bu büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir dedikten sonra dava adamlığı filan önemli bir şey de söyledi. Bu şehir üniversitesi meselenin özellikle bir siyasi ayağında bizim olduğumuz, bir siyasi ayağında da malum zatın, yani Ahmet Davutoğlu'ndan bahsediyor, eski başbakan. Belki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde milletvekiliydi uzun süre, olduğu söyleniyor. Şunu çok açık ve net söylemek durumundayım. Her şeyden önce şehir üniversitesinin tahsisini başbakanlığım döneminde yapan benim, tahsisini yapan ben olduğuma göre daha sonra malum zat başbakan olunca bu tahsisi şehir üniversitesine mülkiyet devrine dönüştürmüştür. Türkiye'de hiçbir üniversiteye tapuyla tapu devri, mülkiyet devri yoktur, olmamıştır. Yine bir başka isim, o da Sayın Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında. Başka kim var? Mehmet Şimşek var. Başka kim var? O zaman Ulaştırma Bakanı olarak Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun içinde olan Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü ya? Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu. Ben bunu niye anlatıyorum? Kimin ne olduğunu yaptıklarıyla öğrenin diye. Bitmedi ve bunlar Halk Bankası'nda dolandırmaya çalışıyorlar. Halk Bankası'ndan bunlar kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası bunlara ciddi bir kredi veriyor fakat ödeme planlarında maalesef bunlar Halk Bankası'na ödemelerini yapmıyorlar diye bir önemli suçlama yapmıştı. Yeni parti kurma hazırlığında olan eski AKP Genel Başkanı ve Başbakanı olan o zamanlar Ahmet Davutoğlu da Cumhurbaşkanı ve şu andaki AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisi Ali Babacan ve Mehmet Şimşek için söylediği "bunlar Halk Bank'ı dolandırdılar" sözlerine yanıt vermiş. Davutoğlu bu ülkeye hizmetten gayri hiçbir hedef gütmemiş ve bütün ömrünü buna adamış bir başbakana dolandırıcılık iftirasında bulunulmuştur demiş. Ve İstanbul Şehir Üniversitesi arazisine ilişkin asılsız ithamlara dair başlığıyla yaptığı açıklamada üniversiteyi üniversite yapan araziler ve binalar değil bilim insanları ve öğrencilerin oluşturduğu sosyal iklimdir. Her görüldüğü araziye dolar hesabı ile değer biçenler bunu anlayamazlar demiş. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulması çağrısı yapmış. Evet, bu önemli. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin hakkında yürütülen kampanyanın garezle bir eğitim kurumuna yapılan saldırıların ulaştığı aşama ibretlik hale gelmiştir diyor. Çeşitli internet gazetelerinden okuyoruz. T24'te de var, Biyanet'te de görebiliyoruz bunu. Ve şey demiş, bütün herkesin şey olması, nezaket kurallarına uymayan üslup bir yana, hesap vermekten bir an bile imtina etmem. Ama bu komisyonlarda kamu banka, yani devlet, ben şahsım adına artık üyesi olmadığım yüce meclise hesap vermekten bir an bile imtina etmem. Ayrıca bu komisyonlarda kamu bankalarının şehir üniversitesi de dahil olmak üzere hangi vakıflara ve şirketlere nasıl kredi verdikleri, hangi şirketlerin borçlarının yapılandırıldığı, kimlerin hangi yöntemlerle kurtarıldığı, kimlerin ise batmasına seyirci kalındığı şeffaf bir şekilde ortaya konmalıdır diyor. Önemli bir çağrı bu, evet. Aslında. Kılıçdaroğlu da destek vermiş buna. Siyasetin kirlilikten arınması için buna ihtiyaç var. Biz destekleriz. Bunu vatandaş da bekler demiş. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, birçok şey vardı. Yani bugün Bir Gün gazetesi de Erdoğan Davutoğlu'nu, Davutoğlu da Erdoğan'ı suçluyor ama gerçeği herkes biliyor. Mal varlıkları araştırılsın diyor. Mehmet Emin Kurnaz imzalı bir haber. Gizli kalanlar öğrenilebilir demiş Murat E. Yetkin de, gazeteci. O mahallelerden sözü geçen kişilerin devreye girip durun siz kardeşsiniz deyip demeyeceğini bilmiyoruz ama bu olmazsa kamuoyu 17 yıllık iktidar boyunca gizli kalan pek çok şeyi öğrenecek demektir demiş. Tekel arazisinin devrine ilişkin de Mimarlar Odası İstanbul Şubesi'nden Esin Köymen ise bedelsiz devir itirafının önemli olduğunu belirtmiş. Böyle bir gelişme zinciri de var. Bunların da hiçbirini gene Hürriyet, Milliyet gibi gazetelerde görmek, sabah akşam Yeni Şafak ve Star'da görmek mümkün olmuyor özellikle. Bu arada mal mülk demişken Vakıf Bank'ın %58.5 oranındaki hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilmiş. Karar resmi gazetede yayınlanmış. Evet. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefindeki isim Ahmet Davutoğlu diyor Sözcü gazetesi de. Mecliste komisyon kurulsun, bu işlerle ilgili herkesin mal varlığı araştırılsın dedi diyor. Veli Toprak da bunu haber yapmış, manşet haber Sözcü'de. Ve Kılıçdaroğlu'nun da mal varlığı araştırması temiz siyaset için gerekli, destekleriz dediğinde Saygı Öztürk imzasıyla haberleştirilmiş. O da öte yandan dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde bu yolsuzluk vesaireyle ilgili şeyler varken yazlık, kışlık, uçan sarayların ardından şimdi de megayat. Megayat? Megayat. Megayat. Yani yüzen saray, yakamoz diye megayat sınıfında olduğu belirtilen 50 metre boyundaki büyük bir yat Tuzla Tersanesi'nde yenilenmiş. Kamu bütçesinde ne kadar harcama yapıldığı bilinmiyor diye Ozan Çepmin'in haberi, ekonominin krizde olduğu ve halkın yoksullukla boğuştuğu bir dönemde saray bütçesinde gemiler kalemi için 56 milyon 768 bin lira ödenek ayrılması dikkat çekmişti diyor. Şatafata devam diye böyle bir şey vardı. Önemli bir gelişme de o. Böyle bir megayatın dünyadaki en zengin insanları da ancak olduğu, oligarklarda olduğu biliniyor yani, evet. Rusya'da filan. Böyle Beştepe'deki saray diyor, Okluk Koyun'daki yazlık saray ve Katar Şeyhi'nin hibe ettiği uçan sarayın ardından şimdi de yüzen saray oldu diyor. Bu arada da Türkiye'nin sosyal adalet ve adil eğitim konularında 41 OECD ülkesi arasında son sırada olduğu da 41. sırada yer aldı. CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil de Türkiye'de 64 milyon nüfusun açlık ve yoksulluk sınırında yaşadığını söylemiş. 64 milyon mu? Vay canına. Yeşil Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'de 675 TL ve altında geliri olan kişi sayısının 8 milyon 700 bin kişi olduğuna dikkat çekmiş. Türkiye'de halen açlık sınırında yaşayanların sayısının 16 milyon, yoksulluk sınırında yaşayanların sayısının ise 48 milyon olduğunu belirterek EYT, yani erken yaşta emeklilik, EYT karıştırıyorum bazen, kusura bakmayın, mağduru, EYT mağduru, yani emeklilikte yaşa takılıp maaş alamayan kişi sayısı ise 2 milyonmuş. Yeşil canına tak edip intihar edenlerle birlikte atanamayan ve dolayısıyla geliri olmayan öğretmenlerin sayısının 700 bin kişi olduğuna dikkat çekerek Türkiye'de işsiz sayısı resmi rakamla 4 milyon ama gayri resmi rakamla sivil toplum örgütlerimizin, sendikalarımızın belirlediği rakamla 8 milyon 500 bin kişi diye konuşmuş. Rakamlar da bunlar bir diğer, evet, taraftan. Bir de son olarak bu konu çok kapsamlı tabii, yani Kılıçdaroğlu'nun da söylediği önemli, Davutoğlu ile beraber mecliste komisyonlar kurulması çok yerinde olur. Çeşitli iddialar, davalar filan da var. Offshore hesaplar vesaire. Bir de Melih Gökçek'le ilgili, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'le ilgili olarak belediye şirketinin 15 eğitim uçağı ve bir helikopter aldığı, 6 milyon dolara da satmış oldu. 8,5 milyon dolara alıp 6 milyon dolara sattığı gibi bir şey var. Filo kurmuş. Melih Gökçek döneminde UI Gyrocopter Trixie, Cessna Skyhawk, Carbon Cub, Aerocopter, Gimbal Gabri tipi uçaklarla Bell 434, A-Tech Strong Company tipi helikopterler satın almış. Evet. Bu da çok acayip bir haber doğrusu. Filo kurmuş yani. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşup sorularını yanıtlamış. Öğrencilerden büyük ilgi gören Başkan Yavaş diye yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi vermiş. Ve Melih Gökçek'in Anka Park için, bu dinozorlu park vardı ya. Evet. Anka Park için yaklaşık 10 milyon lira aldığını ve Ankara'nın çeşitli caddelerinde sergilediği dinozorlara ilişkin göndermelerde bulunmuş. Ankara'daki otobüs sayısının yıllar içinde azaldığını ifade eden Mansur Yavaş, Cumhuriyet Gazetesi'nin aktardığına göre otobüs alacaklarını dinozor almışlar demiş. Dinozor demiş para yani. Dinozor, evet. Peki şimdi bir de şeyden bahsedelim, artık az zamanımız kaldı, saat 9'a kadar, bir 7-8 dakika içinde. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İklim Zirvesi görüşmeleri krizin aciliyetine cevap veremiyor diyen Greta Thunberg'in dışında dünyanın önde gelen bilim insanlarından birisi var. Onu da haber yapmış Guardian gazetesi. Ve özellikle Potsdam Enstitüsü'nün iklim değişikliği, iklimin etkileri, Potsdam Institute for Climate Impact Research diye de bir kuruluş var. Son zamanlarda epey önde geçiyor adı. Johan Rockström onun başkanlarından bir tanesi. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki görüşmeler işin aciliyetini, krizin aciliyetini dikkate almıyor demiş. Tıpkı Greta Thunberg gibi konuşmuş. Zaten Greta Thunberg sürekli olarak şeyi söylüyor. Bizi dinlemenizi istemiyoruz. Kesinlikle bilime kulak verin diyor. Çok ciddi bir şey. Hala krizin gerçek boyutlarına uğraşamıyor demiş. Bu arada da muazzam raporlar gelmeye başladı. Yani çok çarpıcı. 2019 yılında ölümlerin, hastalıkların yerinden yurdundan olanların sayısı şok edici diye rapor verilmişti Dünya Meteoroloji Örgütü'nün, malum. 2008'den bu yana 200 milyon, yılda 20 milyon insan evini, barkını terk etmek zorunda kalıyor. Her yıl 20 milyon ve bu sayı artıyor. Ufak çapta değil, büyük çapta bir savaş var sanki ve insanlar bu sebepten ötürü yerlerinden oluyorlarmış gibi artık. Evet evet, yani o yüzden kriz deniliyor, sadece iklim değişikliği kriz deniliyor. Ve Bioscience'da da zaten 153 ülkeden 11 bini aşkın bilimci tam da bu konuya işaret ediyordu. Yeryüzünün tüm sistemleri birden çökmeye başladı ve dünya olarak iklim acil durumu içine resmen girdiğimiz açıklanmıştı. Ama buna dikkat eden hiçbir, buna uyan hiçbir siyasi yok, siyasi irade yok. İklim krizi geldi burada ve bilim insanlarının tahmin ettiklerinden daha hızlı ilerliyor. Doğal ekosistemleri ve insanlığın kaderini de tehdit ediyor. Yani zincirleme reaksiyonlar, domino etkisi oluyor diyorlar. İnsan kontrolü dışında bir sera dünya, hot house, earth felaketine yol açarak hem ekosistemleri hem insan toplumlarını, tabii ki hayvanları aynı zamanda, hem ekonomileri hem de potansiyel olarak hepsini birden ciddi olarak sekteye uğratabilecek ve yeryüzünün büyük bölümlerini yaşanmaz kılacaktır dediler. büyük bölümleri dünyanın yaşanmaz kılacak dediler. Yani bu belki de son raporu da söyleyeyim hemen. Yani ki, geçen hafta sonunda yayınlanan can alıcı bir raporda okyanusların oksijensiz kalması, soluksuz kalması raporu çıktı. Bunun ne demek olduğunu tahayyül bile etmek güç. Yani iklim krizi konusunda harekete geçilmesi konusunda siyasi liderlere uyanın ve dünyanın soluksuz kalıp boğulan okyanusları adına harekete geçin diye uyarı var. Bu da IUCN diye anılan Doğa Koruma Uluslararası Birliği'nin 17 ülkeden 60'ın üzerinde sayıda uzman bilimcinin raporu. Ve diyor ki iklim değişikliğinin hem doğrudan hem de dolaylı etkileriyle okyanuslar felakete sürükleniyor. Karbon salımları derhal kesinlikle kısıtlanması gerekir. Bu ve şöyle bir cümle var. Bu belki de insanlığın dünyanın okyanuslarına karşı giriştiği denetimsiz deneyime son verilmesi için son uyarı. Son uyarıda bulunuyor bilim insanları artık. Yani son derece önemli bir şey. Bir de bu okyanuslardan sonra ya Akdeniz'in de sadece %1,27'si etkin bir şekilde korunuyormuş. %1,5'u bile değil. Yani bu da Uygar Özesmi ile Büşra Yar'ın Gezegenin Geleceğinden 5 Aralık tarihindeki programında söyledikleri. Ya ağırlıkla Akdeniz'in kuzeyinde yer alıyor. Çok ağır bir durum var. Yani Uluslararası Enerji Ajansı'nın hazırladığı Yenilenebilir Enerji 2019 raporu. Bu durumda galiba bize mevcut tüketim alışkanlıklarımızı değiştirip fosil yakıtları yerin altında bırakmamızın tek çözüm olduğunu gösteriyor. Hiç şüphe yok. Yani kapitalizmi de bırakmak, terk etmek ve gezegeni ancak o şekilde kurtarabileceğimizi söyleyen George Monbiot'a da katılmamak kolay değil. Ve böyle bir şey. Avustralya bütünüyle gerçek anlamda yanıyor. Avustralya yani şaka maka değil, düpedüz yanıyor. O kadar büyük ki 140 bushfire deniyor onlara, orman yangınları. North South Wales ve Queensland eyaletlerinde yangınların da birleşmiş durumda olduğunu söylemiştik. Ve o kadar şeymiş ki, o kadar yıkıcı yangınlar ki, koalanın, yanmış olan koalaların cesetleri asla bulunamayacakmış. Artık öyle haberler geliyor. Koala denen hayvanları ve önde gelen bilim insanları da Avustralya'yı iklim değişikliği konusunda eylemsiz kalmakla ağır şekilde suçlamışlar. Ayrıca da Afrika'ya geçelim oradan. Victoria şelaleleri meşhur, turistik, kurumuş. 100 yıldan beri görülmüş en büyük kuraklığın içinde. İşte o zaman şimdi devam ediyoruz. Greta'nın sesine de kulak verelim. Biz bir süre sonra, yani saat 9'a çeyrek kaladan sonra, 45 dakika sonra Miçayin'e bağlanacağız Madrid'den ve hem iklim yürüyüşünü anlatacak bize hem de Greta'nın konuşmalarına kulak vereceğiz. Ama bu arada kendisinin bir dakikalık konuşması var, arkadaşlarımız çevirmişler. Yok oluş isyancıları. Yok oluş isyancıları, oradan seyredeceğiz. Şimdi ona kulak verelim. Açık Gazete. Sesimiz her geçen gün daha çok duyuluyor. Ama tabii bu politik eyleme çevrilmiyor. Umarım ki COP25 elle tutulur bir sonuca ulaşmayı başarır ve umarım ayrıca insanların geneldeki farkındalığının artmasına yol açar ve dünya liderleri, gücü elinde tutan kişiler iklim krizinin aciliyetini kavrarlar. Çünkü şu anda öyle görünmüyorlar. Bir yılı aşkın bir süredir grev yapıyoruz ve hala en basit ifadeyle hiçbir şey olmadı. İklim krizi hala iktidarlar tarafından göz ardı ediliyor. Böyle devam edemeyiz. Çocukların okulu kırmaları sürdürülebilir bir çözüm değil. Biz böyle devam edemeyiz. Yani devam etmek istemiyoruz. Yani yetkililerin harekete geçtiğini görmeyi çok istiyoruz. Demek istediğim, insanlar bugün iklim ve ekoloji acil durumu yüzünden acı çekiyor ve ölüyor. Daha fazla bekleyemeyiz. Benim gibi bir figür, ben sadece bir aktivistim, iklim aktivisti. Çok büyük bir hareketin küçük bir parçasıyım. Evet, daha fazla iklim aktivistine ihtiyacımız var diyor Greta Thunberg. Dünya liderlerine kafa tutan kız çocuğun hikayesi diye de BBC Türkçe'de ayrıntılı bir haber hazırlamış. İklim krizi zamanımızın, çağımızın en acil tehdididir. Birlikte mücadele edelim diye Catherine Weiner de Guardian'da yazmış. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın Ali Bey, merhaba. Günaydın, merhaba. Merhaba hepinize. Evet, bugün neyi konuşarak başlayalım? Şimdi geçen hafta sonuna doğru savunma sanayi ile ilişkin bir strateji plan belgesi yayınlandı. Bir ondan bahsedelim. Ondan isterseniz oradan girelim. Evet. Şimdi ben de dikkatimi şu çekti. Yani bu savunma sanayi müsteşarlıktı. 80'li yıllarda kuruldu. Bu Cumhurbaşkanlığı CHS sistemine geçince başkanlık oldu. Cumhurbaşkanlığına bağlı. Bu 2019-2023 savunma sanayi stratejik planı açıklanınca baktım ne muhalefette bir ses var ne de muhalif basında bir değerlendirmeye rastlamadım. Dolayısıyla karınca karanca bu hususa değinme ihtiyacımız doğmuş oldu. Biraz o yüzden daha önceki yıllarda, dönemlerde de bu belge açıklandığında, bu tür benzeri belge açıklandığında zaten gündeme getirmişiz. Şimdi bu belge yayınlanınca elde ne var ona baktım. Bir de bu başkanlığın sitesine baktım. Sitede 3 adet değişik dönemlere ait plan bulunuyor. 2007-2011 tek sayfa. 2017-2021, 2019-2023 belgeleri, planları. Şimdi benim kendi şeyimde bir baktım, 2012-2016 aylıklı bir plan daha var. Bu dönemin niye konmadığını anlayamadım da açıkçası. Ayrıca bir de sektörel stratejik planlar var. 2009-2016-2018-2022. Bu başkanlık, savunma sanayi başkanlık, Cumhurbaşkanlığı'na bahsetti. Bunlar da görünmüyor. Şimdi bu ayrıca plan 2019 ile 23 dönemini, 5 yıllık bir dönemi kapsıyor. Fakat plan 6 Aralık 2019 tarihinde yayınlanıyor. Yani yıl biterken, 2019 biterken o yılı kapsayan bir plan yayınlanıyor. Öyle yani mi? 2019'da, yani 2019'da evet, içeren plan, evet, 2019 sonunda, hatta son, evet, günlerinde yayınlanıyor. Evet. İlginç. Yaşanmış, bitmiş, biterken yayınlanmış. Yani bu devlet aygıtı CHS denilen sistemin pek çok aksiyon yönünü bu programlarda gündeme getiriyoruz. Günlük işleyişte, iş yapış biçiminde, sisteminde. Yani bu anlamda CHS ile ülke yönetilemiyor. Lokomotif vagonları çekemiyor eski sistemde. İyi kötü bu şeyler tarihinde yayınlanırdı. Yani mesela TRT ana haber yayınlamadığı tarihinde ilk kez geçtiğimiz günlerde, 3 gün önce ana haber bültünde ses yayına verilemedi. Öyle mi? TRT neden? TRT kurulduğundan valla bunu açıklamadılar. Aa, öyle mi? Biz ses bunu yayına verilemedi dendi. Dendi, evet. Haber, yani, haber. Ana haber bülteni olmadı tarihinde ilk defa. TRT'nin. Evet. Evet, bu tarihi bir olay hakikaten, bunu not düşelim, evet. Ne gün oldu bu? 3 gün önce filan herhalde. Evet, o. Yani cuma günü olabilir. 6 Aralık'ta haber, evet, yayınlanmadı TRT'de, öyle. Ana haber bülteni yayınlanmadı. Akşam haberleri. Evet, hı, akşam. Yani bu da benzeri, yani şimdi kapalı bir idare yaşıyoruz Türkiye. Bilgi paylaşımı işte bu otoriter rejime, tek adam rejimine göre işliyor. Dolayısıyla pek çok husus var ki buna göremiyorsunuz kapalı olması nedeniyle. Kapalı bir yönetim var. Gerekçe ne gösterildi peki Ali Bey? Ses yayına verilemedi diyen de ses yayına verilemedi, öyle mi? Onun için de ana haber bülteni yayınlandı. Peki ana haber bültenini ömür boyu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'ndan, ajanstan eski deyimle takip etmekte, evet, olan milyonlarca kişi TRT'yi protesto etmedi mi? Vergileriyle TRT'yi finanse eden kesimler. Evet, finanse eden kesimler, biz ses yayına verilsin istiyoruz demediler mi? Valla herhalde TRT yayınlarının da genel olarak Türkiye'de basının izlenebilirliğindeki düşüşü görüyoruz ve %99'u yandaş medya diye adlandırılan medya bloğu içerisinde cereyan ediyor. Dolayısıyla böyle bir protestoya rastlamadık. Ana haber bültenimiz niye verilmedi diye. Halbuki değil mi, 19.30 ve sabah 7.30 ajansları, öğlen 13 ajansı. Ajans, evet. Evet, ajans. Yani. Kaçırılmazdı radyo. Ajans kaçı, aile içinde ajansın fevkalade önemi vardı mesela. Ben Deniz'in dedesi ajansı kaçırmak telaşından herkesi de biraz böyle hizaya getirirdi. Ajansı kaçırtacaksın bana filan diye. Bir de randevular ajanstan önce ajanstan sonra gibi gelirdi. Evet. Yani ajans nenmeden olmazdı. Ve de darbe zamanlarında bile darbecilerin en önemli verdiği şey radyo ve ajanslardı yani. Evet, yani bugün, tarihte bugün olarak artık şeyi yapacağız. 6 Aralık'ta 2019'da ajans verilemedi. Ses yayına verilemediği için, evet, ajans verilemedi diye Saatli Marif yani, takviminde de okuruz herhalde. Okuruz. Keyfiyet bu noktalarda gelmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye'de yani planın, diyeceksiniz ki yani plan, program, strateji, işte nedir, bu tür dokümanların ne kadar önemi var? Zaten bu savunma sanayi planı için de geçerli bu. Yani bir anda işte ekonomik rakamlarda özellikle TÜİK, yani eski devlet istatistik, en son Hazine Merkez Bankası'nın gibi kurumların ürettiği bilgi ve verilere bakarken de kuşkuyla bakar bir haldeyiz. Bir sene gecikmeli bir yayınlanmış döküman, işte ne kadar güvenebiliriz? Ayrıca bu döküman nasıl hazırlandı? Şeffaf mı hazırlandı? Kimler, hangi kurumlar bir araya geldi? Meclis, ilgili bürokrasinin, basının, kamuoyunun ne kadar bilgisi oldu? Katılımcılar kimler? Rakamlar ne kadar doğru burada konulan hedefler? Bunlar da gerçekten tartışmalı hususlar. Çünkü afaki hedeflere özellikle Cumhurbaşkanı'nın ülkeler arası ilişkilerde de yaşadığımız ekonomik verilerde ve ekonomik hedeflerde de kullanılan rakamlar gerçekleşmeyen rakamlar olarak sürekli tecelli ediyor. Dolayısıyla savunma sanayinde içinde bulunduğumuz bu dönemde mesela şeyden bilgi sahibi olamıyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin başında bir yaptırım heyulası dolaşıyor malumunuz. Bir tweet geliyor, yaptırımlar harekete geçecek yakında, işte mal varlığı açıklanacak, yaptırımlar. Bu yaptırımlar şirketlere de, bu özellikle Amerika'nın katsa dedikleri yatırım geniş ölçekli şirket yaptırımlarını da içeriyor. Dolayısıyla bu yaptırımlar geldiğinde Türkiye'nin savunma sanayi ne ölçüde etkileneceği ilişkin bir bilgi sahibi değiliz. Bunlar bu tür şirketlere de etkiliyor. Ayrıca savunma bankası kurulması öneriliyor bu 2019-23 plan belgesinde. Savunma bankamız olacak, yani kamu bankalarına nasıl bir savunma bankası, onu anlamak mümkün değil. Sadece bu dönemde bir savunma bankası de müjdeliyorum arkadaşlar. Bir savunma bankamız olacakmış, ama bu savunma bankası hangi sermayeyle ve ne için, nasıl, ne şekilde, sektörü desteklemek için kullanılacak? Ha, mesela şeyden de sadece 2018 sitelerinde gözükmeyen, daha önce yayınladıkları 2018-22 savunma sanayi sektörel strateji dokümanına göre oradan anlıyoruz ki Türkiye'de bu döviz kuru değişimleri, faizle ilişkin gelişmeler, savunma sanayinde ciddi bir kısa vadeli borç riski var bu şirketlerin. Çünkü bu sektörde aktiflerin %70'i firma dışı, %30'u firmaların öz kaynakları tarafından finanse ediliyor. Dolayısıyla kalan şeyi iç ve dış borçlanmayla finanse ediyorlar bu sektörler. Kara ve deniz ve havada yatırım yapan şirketlere finansmanı bu şekilde cereyan ediyor. Dolayısıyla yani mesela bu tür bir belgeler, dokümanlar içerisinde Türkiye'de savunma sanayi şirketlerinin, nasıl enerji şirketlerini iyi kötü biliyoruz. Onların darboğazlı olduğunu, Türk özel sektörünün dış borçlanma nedeniyle batık kredilerine bir çözüm getirilemediğini söylüyoruz. Bunlar içerisinde savunma sanayi şirketleri ne düzeyde ve bunlara ne tür destekler veriliyor? Mesela geçen sene Kalkınma Bankası bir organizasyona tabi tutuldu ama organizasyonun sonu gelmedi. Ve bu organizasyonda işte özellikle savunma sanayi firmalarına çeşitli kaynakların aktarılacağı, kolaylıkların sağlanacağı biçimlendi en azından. Ve biz şu anda biz mesela bu savunma sanayi şirketleri denilen sektörün riskleri konusunda bilgi sahibi olamıyoruz. Sadece şunu öğreniyoruz ki bir savunma bankası kurulması önümüzdeki dönemde 23 kadar hedefleniyor. Türkiye'de kamu bankalarının ve Merkez Bankası'nın eliyle işte ekonomide sürdürülebilirlik, günlük sürdürülebilirlik bütün yanlışlar halının altına süpürülüyor. Ve bir kamu bankalarının içi adeta boşaltılarak bir şekilde devran sürdürülmeye çalışılıyor. Bir savunma bankası önerisi var. Savunma bankası. Ben de o zaman Ali Bey, pardon, bir ufak müdahalede bulunabilir miyim? Yani bu atlatma haber verdiniz. Biz de bir atlatma haber verelim. Biz atlamıştık yani ses yayına verilememesini, ana haber bültenin yapılamamasını tarihte ilk defa. Şimdi buna bir de sesin iyi gelmediği başka bir durum var. Deutsche Welle Türkçe'nin bir haberine göre bu şimdi savunma sanayi stratejisi ve planı çerçevesinde nasıl değerlendireceğiz? Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan ve Türkiye'yi tırnak içinde düşman olarak gören General Hafter, Halife Hafter, ona bağlı güçler Rusya'nın da desteğiyle başkent Trablus'a yaklaşmış durumdalar. Libya'nın doğusunu... İhvana karşı olanlar değil mi bunlar? İhvancı olmayanlar. Evet. Son 5 yıldır siyasi ve askeri olarak ikiye bölünmüş durumda. Libya'nın doğusunu kontrol ediyor General Halife Hafter'e bağlı güçler. Ve Rusya'nın desteğini, Türkiye'nin de müttefiki olan Rusya'nın da desteğiyle başkent Trablus'a yaklaşmış ve Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Hassan Selami Hafter'e bağlı kuvvetlerin kenti ele geçirmek üzerine, başkenti ele geçirmek üzere olduğunu açıklamış ve Türkiye'nin destek verdiği ve Birleşmiş Milletler tarafından da ülkenin meşru temsilcisi kabul edilen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Muhammed Siyala da bunu doğrulamış. La Repubblica'ya konuşmuş. İtalya'da ve Rusların insansız hava araçları ve paralı askerler aracılığıyla generale destek vermesi neticesinde başkentin düşme riski bulunuyor demişler. Ve yani Trablus karşı karşıya. Evet, karşı karşıya Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir mutabakat muhtırası da imzalamıştı geçen hafta Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz arama çalışmalarına ilişkin olarak. Fahrettin Altun da Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı da Trablus'a destek vermeye devam edeceğinin altını çizmiş ama yani an meselesi demişler yani. Başkentin düşmesinin an meselesi olduğunu, düşme riski bulunduğunu söylemiş General Dışişleri Bakanı Muhammed Siyar'la ve General Hafter de Haziran ayında Türkiye'yi düşman ilan etmiş ve hava ve deniz sahalarını Türk uçak ve gemilerine kapadıklarını ilan etmişti. Bu savunma stratejisinde var mı şimdi? Bunların hiçbiri yok. Sanayi yani savunma sanayi mesela NATO'yla mesela 2023'te Türkiye yani son NATO zirvesinden zaten nasıl döndüklerini, döneceklerini geçen hafta konuşmuştuk. Yani S-400'ler, diğer Rusya'yla olan projeler, geliştirmek için projeler, savunma sanayinin stratejisi hangi istikamette, Rusya ile girilen ilişkiler bu stratejinin neresinde, böyle bir şeyler zinhar yok yani. Ülkenin kaynaklarının doğru kullanılıp kullanılmadığı. Bakın Türkiye Katar'da üs açtı arkadaşlar. Evet. Askeri üssümüz var Katar'da ya. Yani akıl, biz bu Katar'daki askeri üsse ne kadar para harcıyoruz bunu bilmiyoruz. 3000 kişilik olabilir kapasitede bir üs var orada. Ve bu üssün mimarı Sayın Davutoğlu 15 kez gitmiş Katar'a ya. O süre içerisinde. Ya Katar'da Türkiye niye üs kuruyor? Dünyanın en büyük üsleri zaten orada. Amerikalıların Katar'da bir üssü var. İnanılmaz. Eski Türk Kalesi'ni de kapsayan bir yerde. Yani Katar'a kaç lira para harcıyor Türkiye? Zaten Türkiye ile Katar arasında, yani Türkiye AKP liderinin ve hükümetlerinin Katar aşkını, bir de inşaat aşkını anlamaktan çözümleme yapamadık. Katar geliyor burada tank palet fabrikasını veriyoruz değil mi? Evet, bir de şeyi de söylememiz, evet, palet fabrikası ile yani, ilgili olarak da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da epey soruşturulması gerektiğini birkaç defa söylemişti. Bir başka özelliği de Katar'ın dünyada en yüksek kişi başına karbondioksit ve sera gazı salımı yapan ülkelerden biri, hatta belki de birincisi olması. Bir daha kontrol etmem lazım ama öyle bir çok rekoru da var Katar'ın. Yani Katar'da askeri üs Türkiye'nin açmasının konuşulmadı bile. Yani Türkiye'nin bir de Sevakin Adası hikayesi var, onu biliyor musunuz? Evet, Suudi Arabistan'ın özür dilerim. Sudan hemen yanındaki. Evet. O da El-Beşir döneminde yapılan anlaşma imzalandı. Yeniden ihya edilecek daha da. Evet, ama orada askeri üs meselesi gündeme geldi. Sudan sonra, değil mi o? Evet, Sudan yeni yönetim dedi ki o anlaşmaların hepsini, Beşir dönemindeki anlaşmaları iptal ediyoruz. Ve hatırladığım kadarıyla o yetkililer, o zamanki şeyler de üs yapılma düşüncesinin arka planda olduğu varsayımı söz konusuysa bu kabul edilemez. Türkiye tarafına bunu bildiririz dediler. Evet, Ömer yani, Şerif de bu arada şeyde değil mi? Neydi adı? Ömer El-Beşir. Ömer tutuklu El-Beşir. Bildiğim kadarıyla. Evet, tutuklu ve 13 milyon dolar çıkmış evindeki kasalardan. Evet, ayakkabı kutularından. Ayakkabı kutularından. Yani öyle, orada da ayakkabı kutuları neyse. Yani bizim bu Katar'daki askeri üs meselesi ayrı bir, yani Türkiye'nin Orta Doğu'da şu anda tek ilişkisi sürdüren Katar'la değil mi? Evet. Yani Katar'la ballı lokma tatlısız, ama aynı Katar Doğu Akdeniz'deki doğalgaz şeyinde Türkiye'nin karşı çıktığı ülkelerle birlikte işbirliği yapmıyor mu? İş başka, aşk başka derlermiş. Ha işte. Evet. Evet. Şimdi dolayısıyla Libya'daki durum da ona benziyor. Sen Rusya'da burada ilişkiler geliştiriyorsun, silahlar alıyorsun, savunma sanayini oraya entegre etmek için yeni üretimler, yatırımlar peşinde olduğunu söylüyorsun, nükleer santral yapıyorsun değil mi, ondan sonra bunları test ediyorsun, işte Ankara'da şu gözümde görebileceğim mesafede yerleşti S-400'ler, onların test şeyleri yapıldı, dostlar Rüşveş'te görsün şekilde, sonra döndün. Şimdi bunların hiçbirini göremiyoruz bu şey içerisinde, strateji içerisinde. Ve de dediğim gibi oradaki rakamlar, oradaki hedefler konusunda, yani pek çok devlet dokümanı diyebileceğiniz, devletin, evet devlet çeşitli kanun, kararname, belge, plan falan yapar. Bu arada makine kimya ile halledeceklerini anlıyoruz bu belgeden önümüzdeki dönemde. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu vardır ya. Evet. Onun da yönetim modeli değiştirilecek deniyor. Bunların altları falan doldurulmuş değil. Yani savunma bankası kurulacak. Altları doldurulmuş değil. Nasıl? Yani Katar'a hangi sahiplerle Türkiye'ye gitti? Orada ne kadar kaynak ayırıyor? İşte Türkiye Sevakin Adası'nda 5 milyar dolara çıkarılması hedeflemiş El-Beşir'le. Ticaretin 650 milyon dolar Osmanlı kalıntıları varmış. Turizm adası haline çevireceklermiş. Tabii öbür taraf bunu askeri güç olarak kullanacaklar. Yani bunlar kamuoyunun önünde bir kamuoyu gözden çıkarıldığı için bir parlamento olma işlevini ancak dörtte birini yerine getirdiği için buna eğilme bir basın ortada olmadığı için bunları konuşma imkanımız maalesef olmuyor. Bunlar komisyonlarda işte bu konuyla ilgili anlaşmalar meclise geldiğinde açık bilgiler çerçevesi içerisinde tartışılır. Tartışılması gerekir. İyi kötü beğenmediğimiz demokraside biz bu anlaşmaların ne olduğunu, ne demek olduğunu falan ortaya koyuyorduk. Bir konuşulabiliyordu. Bir basın gündeme bunları getirebilirdi. Şimdi bunların olmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin savunma sanayine ilişkin son yıllarda yani gidiyoruz biz S-400'lerin teknoloji, öbür taraf teknoloji vermedi S-400'ün teknolojisini alıp almadığını da bilmiyor Türkiye. Biliyor muyuz? Bilinmiyor, hayır. Orada da meşkuk eski tabiri kullanacak olursa belli değil yani, belirsiz. Afrin'e işte Fırat Kalkanı neydi, öbürü Zeytin Dalı, bildiğin operasyon, bunlara ne kadar para harcadığımızı, bundan dolayı ekonomimizin ne kadar zor durumda kaldığını analiz edebiliyor muyuz? Yok. Demiyoruz bunlar hiçbir şey. Yani bu memlekette ben mesela bir dönem Kıbrıs harekatının maliyeti üzerine seneler önce araştırmaya çalışmıştım. Hı hı. Yani ki o zamanki durumla bugünkü durum çok farklı. Ki dışa açık bir ekonomi değilsiniz, kapalı bir ekonomisiniz ki çok ciddi bir Türkiye'nin 70'li yıllar döviz darboğazı enflasyona yol açan süreçlerde harcamaların katkısı vardır. Şimdi 20'siniz orada fakülte kuruyoruz ya. Afrin'de fakülte kuruyor. Evet. Mahkeme sistemini oraya kamu yatırımları yapıyoruz. Okullar yapıyoruz. Bunların şeyi ne? 5 milyon mülteciden söz ediliyor. Bu 5 milyon mültecinin yarattığı katkı nedir Türkiye ekonomisi üzerine? Gibi bunların hiçbiri ortaya konuşulmuyor. Dolayısıyla içinde bulunduğunuz işte dış politika eksenleri bu şekilde. Evet. Rusya ile şurada örtüşüyorsunuz. Amerika ile şurada örtüşüyorsunuz. Ali Bey, bir şey yani, sorabilir miyim? Bu tabii. Katar konusu geçmişken. Peki geçtiğimiz hafta Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Şimdi de gazetelerde şey konuşuluyor. Katar ve Suud krizinin sonu mu geliyor diye tartışılıyor. Katar'la Suudi Arabistan barışırsa Türkiye'de otomatik olarak Suudi Arabistan'la barışmış olur mu? Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettiği ve olduğu gibi Türkiye Osmanlı'nın da kaybetmiş olduğunu varsayması. Evet, yenik sayılmış. Barışmış sayılabilir miyiz yani? Muhtemelen öyle olur. Öyle mi? Tabii canım. Güzel bir dış politika barışık yani. Barışık sayılırız, evet. Muazzam yani, o kadar kişilikli bir dış politikamız var ki. Yani şimdi yanımızda dış politika hocası var. Bir dış politika siyasası nasıl oluşturulur? Bu işte bir birikim gerekiyor. Dışişleri Bakanlığı diye bir bakanlık var. Evet efendim. O bakanlığı hali, pür mali yani. Köklü bir geleneği olan bakanlık aynı zamanda değil evet mi? Evet, yani bir şekilde siyasa oluştururlar, o da yapılır. Gider akademiyeden de desteğini alır. Siyasa Bilgiler Fakültesi'ne kadınca müracaat ederdi eskiden. Değil mi? Fahir Armoğlu işte. Evet. Sehameray su konusu oluyor falan. Yani bunlar yok. Bakın ben ömrü hayatımda bürokrasiyle iç içe geçti. Yani ben böyle bir hep eleştiririz basınız. Gazeteci zaten eleştirmek bizim görevimiz, takip etmek doğru yanlışı. Böyle bir iş yapış yoktur yani. Evet, bu hani, Aydın Selce'nin de yazdığı bir kitap var. Oldukça ilginç izlenimler taşıyor. Erbil'de başkonsolos olduktan sonra istifa etmişti. Evet, Dışişleri mensubudur. Yani, evet, kendisi. Gözden Irak, yanılmıyorsam kitabının adı. Aydın Selci'nin kitabında da bu geleneğin nasıl tamamen tepe taklak edilmiş olduğunu, yani Dışişleri Bakanlığı Hariciye'nin hazırlığı. Hariciye'nin nasıl anlatıldı ya, hallaç pamuğu gibi atılmış olduğunu, bütün geleneklerin çiğnendiğini anlatan çok ilginç anekdotlarla dolu bir kitabı var. Yani devletin reisi görüşmelere giriyor, yanında Dışişleri Bakanı yok, bakanlığın mensubu yok, elçi yok, diplomat yani, yok, evet. diplomat yok yani. Görüşmeci şimdi, yok. Ve halen şeyler oluyor, gözaltılar oluyor. En son nerede, hani kimin, Milliyet Gazetesi'nin haberi bu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fethullahçı terör örgütünün FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı'ndaki Avrupa yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 10'u yakalandı deniliyor. Yani Dışişleri Bakanlığı'nda aktif olarak çalışan insanların, görevlinin de aynı zamanda gözaltına alındığından ve tutuklandığından bahsediliyor. Evet. Yani evet. Bir yandan da içteki karışıklık da devam ediyor zannedersen. Yani o işi anlamak mümkün değil. Yani sonu gelmez bir şekilde devam eden gözaltılar, soruşturmalar ve burada on binlerce insan bundan dolayı muameleye tabi tutuldu. Bir KHK şeyimiz var ki yani 1402 ile Ömer Bey çok iyi bilir, 12 Eylül'deki 1402 ile karşılaştırmak mümkün ama onun sayı olarak çok aşan miktarlarda, kapsam olarak da evet, kapsam olarak da aşan miktar şeylerde. Şimdi bir şekilde darbe dönemlerinde de bu dediğimiz kurumlar, Merkez Bankası mesela, bir çalışma biçimi vardır. Şimdi Erdoğan Davutoğlu'na ve oraya bağlayalım, bitirelim. Babacan'a ve de Şimşek'e saldırdı. Yani bayağı bordodan girdi yani. Evet. Yolsuzlukla suçladı. Şimdi suçladığı adamlara bakar mısınız? İkisi de kuruluş, yani Ali Babacan kuruluş kurucu üye partinin. Kuruluştan itibaren başbakan yardımcısı ve ekonomiden sorumlu oldu. Bir ara Dışişleri Bakanlığı yaptı. Davutoğlu Dışişleri Bakanlığı yaptı. Başbakanlık ve AKP Genel Başkanı yaptı. İkinci iki başkanı var AKP'nin. Biri Erdoğan, biri Davutoğlu. Evet ve aralarında çok ciddi bir sorun oldu. Yani çok ağır suçlamalar, yolsuzlukla suçlayan demeci vardı. Evet. Evet, bunun üzerinde birazcık bitirelim da durduk. Mi? Evet, bitirebiliriz herhalde. Çünkü bir süre, bugün biraz sıkışık bir programımız evet var Ali Bey. Ama bunu, kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Ve konuşmaya evet devam edeceğiz tabii. Bugün. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın hoş hocam. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Can. Bugün biraz erken aldık evet ki sonradan Madrid'le konuşabilirim. Gündem de yoğun, sıkışık. Onun için süre de sınırlı galiba. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde bu haftanın karikatür seçkisini anlatmaya çalışayım. Lütfen. Ama her hafta bu kadar erken kalkmam, onu söyleyeyim. Yani, tamam. Ne demek? Yani istediğiniz zaman kalkabilirsiniz. Sizi zorlamıyoruz. Tamam, teşekkürler. Şimdi önce insan hakları gününden başlamak istiyorum. Yarın yani 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Bu İnsan Hakları Evrensel Bildirisi bundan tam 71 yıl oluyor. 71 yıl. Evet, 10 Aralık 1948'de kabul edilmiş. O günden beri her yıl 10 Aralık'ta İnsan Hakları Günü kutlanıyor. Ankara'da da tam 14 yıldan bu yana Nezih Danyal Karikatür Vakfı var. Hmm. Barolar Birliği ile müşterek tam da 10 Aralık'a denk gelen tarihlerde bir insan hakları hem sergisini düzenliyorlar Barolar Birliği'nde, hem de bu konuda bir albüm yayınlıyorlar. Bunu da 14 yıldır istikrarlı bir şekilde sürdürüyorlar. Barolar Birliği başkanları değişse de durum değişmiyor. Çok da güzel bir külliyat oluştu bu konuda. Bu seneki konu temel hak ve özgürlüklerdi. Evet, bildiğim kadarıyla da şeydir değil mi yani, en temel hak işte yaşama hakkıyla başlar insan hakları evrensel bildirgesi, bir de ifade ve düşüncesini anlatma özgürlüğü evet ikinci temel taşı. Sonra da en sonlarda bir yerde karikatürcü hakları geliyor değil mi? Karikatürcü ve radyocu hakları. Radyocu hakları daha yukarıda galiba. Bu sene de bu sergiye dönecek olursak 16 tane karikatürcü ülkemizden çağrılıydı. Hemen hepsinde birbirinden güzel, anlamlı karikatürler çizdikler. Ben bu 48 karikatür arasında bu serginin düzenlenmesine epey emeği geçtiğini bildiğim Ankara'da genç bir karikatür ustası var, Emre Yılmaz. Onun hoş bir karikatürünü anlatmak istiyorum ilk olarak. Karikatür çok basit. Yan yana dizilmiş farklı renklerde 5 tane hububat çuvalı görüyoruz. Hani çarşıdaki hububatçılarda olur ya böyle çuvallar. Üzerleri de açıktır, böyle ağızları açıktır. Ya üstlerinden de bir etiket çıkar. Fiyatıyla ve ne olduğuyla, işte fasulyesi fasulye, ne bileyim buğdaysa arpaysa falan diye yazar orada. Şimdi soldan sağa bu etiketleri okuyalım, bu renkli çuvalların. En soldaki, soldan başlayalım sağdan mı? Yok, soldan. Soldan. Kesinlikle. Kadın hakları. Kadın hakları, evet. 5 lira kilosu. Şimdi onun bir yanında sağa doğru gidiyoruz. Çocuk hakları, o biraz artıyor. Fiyatı artıyor nedense. Evet. Daha mı zor bulunuyor yoksa daha mı kolay, bilemedim. 10 lira onun fiyatı. En pahalısı insan hakları. O 20 lira kilosu. Ondan sonra da hayvan hakları 2 liraya düşüyor. Savunma hakkı var 4 lira falan filan. Yani bazıları sudan ucuz hakikaten. Evet. Kara Cuma indiriminde koyarsak belki de bunları yarı fiyatına alabiliriz. Evet. Şimdi Emre Yılmaz'ın bu kilosunu 5 liradan pazarladığı kadın hakları gününü de geçen perşembe günü 5 Aralık'ta kutlamıştık. Evet. Hala da kutluyoruz. Cumartesi de kutladık. Dün de kutladık. 5 Aralık'ta Türkiye'de, daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınların seçilme hakkına verildiği gün olarak geçiyor, evet, efendim. Onu da tekrardan. Onun için biz kutluyoruz zaten. Last Tesis protestosuna da polis müdahalesinde 7 kişi gözaltına alındı. Onu da söyledik. Darp var. Bu arada 5 Aralık'a dönmek istiyorum. Çok güzel bir karikatür yayınlanmıştı bir Danimarka gazetesinde 1930'larda. Onu alamadım maalesef ama böyle gıptayla bize bak haberi okuyan Danimarkalı kadınlar. Yani Türkiye'de seçme özgürlüğü diye. Nereden nereye geldik? Evet, pazar günü çok enteresandı. Bu arada İçişleri Bakanımız da açıklamış, 299'muş şimdiye kadar öldürülen kadın sayısı yıl içinde, bu yıl içinde. Geçen sene biraz aşmışız, geçmişiz. Bu Ordu'da evinin önünde öldürülen o psikopatın öldürdüğü Ceren Özdemir, bu 299'a giriyor mu yoksa 300'ü mü tamamlıyor bilemiyorum. 5 lira. 5 lira, evet, 5 lira. Maalesef bu cinayetle ilgili çok sayıda karikatür çizildi hafta içinde. Ben yine Ankaralı bir yaşıtım, karikatürcü Ali Fuat Süer, onun karikatürünü aldım. O da sosyal medyada oldukça aktif ve üretken bir sanatçımız. Karikatür çok yalın fakat bir o kadar da sert. Simgelerle oynamayı seviyor Ali Fuat Süer. Erkek cinsiyetini temsil eden o Mars simgesi vardır. Evet, yuvarlak bir daire, sağ üst ucundan da bir ok çıkar. Nedense kadın cinsiyetine simgeleyen Venüs genellikle kırmızı oluyor. Normal ama, değil mi? Evet. Yani Mars simgesi de mavi oluyor. Ali Fuat Süer de erkek simgesini mavi renkte çizmiş. İçine de düşey çizgiler çekmiş. Tıpkı bir hapishane hücresinin parmaklıkları gibi. Tabii parmaklıkların ardına da birini koyması gerekiyordu. Kimi koymuş? Bir kadın. Evet, yani erkek simgesinin içine hapsedilmiş olan bir kadın. Çok bir, mutlu görünmüyor. Elbette, elbette. Fakat yani birkaç kalem darbesiyle pek çok şey anlatıyor bu karikatür. Evet. Fakat ne yazık ki işte bu cinayette, bu karikatürde, her şeyde su gibi gidiyor, zamanla unutuluyor. Evet. Ama müsaade ederseniz bir şey hatırlatmak istiyorum. Bugünkü gazetelere yansıyan kısmıyla Cumhurbaşkanı'nın Müslüman dünyasından herkese öz eleştiri yapması gerektiğini söylemişti zekat konusunda. Ben de bugün bu öz eleştiri konusuna taktım kafayı. Evet. Yönlendirdiğimiz, daha doğrusu bizimle paylaştığınız karikatürlerden hiçbiri kadın çizerler tarafından kaleme alamamış durumda gibi duruyor. Aynı zamanda burada üç erkek tarafından konuşuyoruz. Hayır, yani hayır tenziye hemen itiraz ediyorum. Yani? Sıradaki tabii, karikatürü bir Benedict kadın. Sambo, evet. Çizdi. Kadın mı? Tabii ki kadın. Özür dilerim o zaman, geri alıyorum. Ama biraz önceki kitaptan bahsediyoruz. Kitapta da sadece bir tane kadının şeyi var, karikatürü var. Evet. Kadın karikatüristin şeyi, Aslı Alper'in. Ona da buradan günaydın diyelim. Fridays for Future hareketini Ankara'da da destek veren isimlerden bir tanesi. Onu da bir gün konuk edeceğiz, sözü var. Ne güzel. Bir gün buraya konuk edeceğiz Aslı'yı. Aslı'ya merhaba diyoruz. Günaydın. Yaptım özel işlemi, kusura bakmayın. Yok, ne demek, her zaman eleştirilere, bütün eleştirilere kapımız açık. Hatta isterseniz ben programı bununla, benim adım İzel biliyorsunuz değil mi? Hadi bakalım. Uzatmayayım peki. Şimdi Benedict Sampo İsviçreli bir karikatürist ama Fransa ile ilgilenmiş. Fransa'da Kara Cuma'dan sonra bir de Kara Perşembe yaşandı. Geçtiğimiz hafta. Kara Perşembe. Çok büyük. Hayat durdu. Felaket bir şey. Ve bunun çıkış noktası da aslında emeklilere emekliler için düzenlenen bir vergi reformuydu. İş emeklilerden başladı yani. Benedict Sampo da bunu çok güzel yakalamış. Parkta bir bank çizmiş. Bildiğimiz böyle sıradan bir park ve tahta bir bank var. Bankın etrafında da onu çevreleyen güvercinler var. Bolca güvercin banka doğru bakıyorlar. Nereye bakıyorlar bankta? Bankta oturan kimse yok. Onun yerine bir pankart var. Pankartta da emekli grevi yazıyor. Yani emekliler grevde. Emekliler grevde. Gariban güvercinler de yemsiz kalmışlar. Emekliler ne yapar? Güvercinlere yem verin abi. Evet, öyle. Hoş, beni gülümseten bir karikatürdü. Onun için almak istedim. Cana da kapak oldu. Böyle bir kadın karikatürü. Evet, kadın tarafından çizilmiş bir karikatür. Şimdi daha ciddi konulara geçmek için Fransa'dan Avustralya'ya uçmamız gerekiyor. Evet. Orada şu ara büyük bir felaket yaşanıyor. Evet, yangın. Gerçekten yanıyor. Cehir cehir yanıyor ülke. Her taraf. New South Wales ve başta olmak üzere iki eyaleti. Ben yani. Bu haberleri hep Açık Radyo'dan duyuyorum. Uydurmadır, aldırma. Fox. Bir şey olmuyordur. Fox değil mi? Sahte haber onlar. Evet, aldatmaca. Yani evet. Gerçekten ben bu konuda karikatür aradım. Sonra şüpheye düştüm. Kendi kendime şüphe. Yani niye yok? Haber var mı diye baktım. Haber de yok. Çok az haber var. Yani evet, Sydney'e yaklaşmış. Dört bir yandan 150 yerde çıkan yangın Sydney'i kuşatmış. İşte dumanlar artık Sydney'i boğacak duruma gelmiş falan filan. Fakat bu konuda maalesef karikatür bulamayınca aklıma birden geçtiğimiz Ekim ayında bir Amerikalı karikatürist, o da büyük bir usta, Jim Morin'in çizdiği bir karikatür geldi. Evet, müthiş. Bu Jim Morin'in karikatüründe bol bol alev var. Hakikaten yani o kadar alev çizmiş ki adam karikatürün kendisi bile neredeyse tutuşup alev atacakmış gibi görülüyor. Alevlerin üzerinde de bir yazı okunuyor. Climate change, yani iklim değişikliği. öte yandan karikatürün hemen sağ alt köşesinde tipik bir küçük Amerikan ailesinin evi var. Amerikalı olduklarını da evin önündeki o bayrak direğin asılı Amerikan bayrağından anlıyoruz, dalgalanıyor. Evin yanında küçük bir otomobil. Demek ki orta hali bir aile. Soldan gelen alevler o kadar yaklaşmış ki ev de neredeyse yanacak. Fakat evin içindekileri göremiyoruz. Ne söylediklerini sadece konuşma balonundan duyabiliyor, okuyabiliyoruz. Şöyle diyor içerideki kişi. Ya neden tahliye edelim ki, bu yangın bir hoax, bir aldatmaca. Evet. Yani ne kadar uygun düştü değil mi bu karikatür? Müthiş. Ve Avustralya'da da Başbakan Jim Morrison, Scott Morrison. Jim Morrison beni andı. Evet. Ona da bir günaydın diyelim. Artık çalarız değil mi? Çalarız. Diyor. Yangınlarla hiçbir alakası yoktur bilimsel olarak, küresel ısınmanın falan diyor. Yani yok böyle bir şey demiş. Yalnız söndürülemeyecek kadar büyük New South Wales ve Queensland eyaletlerinde büyük Sydney alanı, yani büyük şehir alanını geçmiş durumda. Evet. Sydney'in bütün ilini geçmiş durumda. Yüzden fazla yangında haftalarca daha yanacak diyorlar ve daha üstelik de yaz mevsimine yeni girdiler. İllüzyondur. İllüzyondur. İnanmamak lazım. Evet. Şimdi son iki karikatür bu iklim krizine aldatmacadan geçiyoruz. Madrid'de başlayan COP25'e ki biraz sonra konuşacağız. Evet, yani. Evet. Ümit Şahin'e bağlanacaksınız. Onun evet. için bizim de program öne alındı. Ben de kısa keseyim. İki karikatür seçtim. Bu iki karikatür seçmemin nedeni ikisinin birbirlerinden çok farklı olmaları. İlkini Financial Times çizeri Ingram Pin gerçekleştirdi. Başlığı da acil emisyonlar. Karikatürün solunda kalabalık eylemcileri ellerindeki pankartlarla yürüyüş halinde görüyoruz. 500 bin kişiden fazla bir yürüyüşçü eylemci varmış Madrid'de. Sol tarafta ise işte o eylemcilerin yürüdükleri tarafta 3 tane baca görüyoruz. Hatta surat şeklinde çizmiş. 3 dev santral bacası bunlar. Ve onların arkasında da dumanlar içindeki sanayi tesisleri var. Dumanlar gökyüzünü kaplamış, bacalara doğru yürüyen eylemciler. Onların üstüne de duman çökmek üzere. Yani kimse kızmasın ama bu karikatür bana nedense Don Kişot'un değirmenlere karşı o amansız savaşını anlattı biraz. Fakat bu defa Don Kişotlar biraz daha kalabalık ve azimliler gibi. Son karikatüre hemen geçiyorum. MW Cartoons diye imzasını atıyor. O karikatür de pek iç açıcı değil maalesef. Fakat çok güçlü ve çok güzel bir karikatür. Onun için haftanın karikatürlerini almak istedim. Karikatürün arka planında yükselen okyanus sularının dalgalarında salınmakta olan bir saksı var. Saksıda yaprakları tamamen kurumuş bir küçük çam ağacı. Yani yılbaşı ağacı aslında. Çünkü üzerinde de süsler var. Yılbaşı süsleri. Bunlar da aşınmış. Birinde bu yılbaşının süslerinin birinde Paris 2015 yazıyor. Diğerinde de Katowice 2018. En önde yine dalgaların içinde bu yüzen bir başka daha büyükçe bir yılbaşı süsü var. O daha yeni pırıl pırıl parlıyor. Parıltısı sönmemiş. Sala sönmeyecek. Onun üzerinde de COP25 Şili Madrid 2019 yazıyor. Zaman kaldı mı? Bizim zamanımız kaldı mı? Bilmiyorum ama onu da zaman gösterecek. Hemen bir karikatür seçelim mi? Ben Ingram Pin'i seçtim. Ingram Pin'i mi seçtiniz? Ben de Benedicte Hanım'ı seçtim. Madem kapaklıyorsunuz. Azınlıkta kaldır yine. Siz de mi? Ya hayır. Pin'i seçiyorsunuz. Ben çuvalları seçecektim. O zaman çuvallara geçelim. Selahattin'e de soralım ya. 3 diyor Selahattin. 3. Yani Benedict'te. Hayır, yangınları seçti. Yangınlar mı? Yok, Benedict. Yok, Benedict. Grev, emekliler grevi. O zaman emekliler grevi kazandı. O peki. Zaman kim kazanmış oluyor yani? Kim kadınlar. Tahmini? Kadınlar. Yani, Can. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Can Tombil. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim efendim. Tamam, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, şimdi bir araya gireceğiz. Kısa bir aradan sonra da Ümit Şahin'le Madrid'den COP25 ve büyük iklim grevleri ve dünya nereye gidiyor bu meseleleri birazcık yerinden konuşma fırsatı bulacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazetesi onun ve şimdi birazdan COP25 ve orada yapılan iklim zirvesi ve orada yapılan gene Madrid'i alt üst eden, Madrid'i kapatan, bloke eden büyük iklim grevlerine, aktivizme de kulak vereceğiz. Bu konuda Ümit Şahin, programcı dostumuz Ümit Şahin de orada takip ediyor COP'u, COP görüşmesini ve Yeşil Gazete'ye de yazılar ve videolarla takviyede bulunuyor. Şimdi ne olup ne bittiğini konuşalım, ne var ne yok. Ümit, merhaba. Günaydın, merhaba Ömer abi. Günaydın, merhaba. Merhaba Can. Ne olup bitiyor? Valla işte geçen çarşamba gününden beri ben buradayım. Ve aslında müzakereleri ve yan etkinlikleri de biraz takip ediyorum ama daha çok Yeşil Gazete'ye de 3 tane, hani birini, bir haberi kendim yaptım, 2 habere de katkıda bulundum fotoğraflarla falan. Burada sadece eylem izledik bugüne kadar sayılır. Çünkü cuma günü çocukların kopun içinde yaptığı eylemle başladı. Eylemler daha sonra cuma akşamı çok büyük bir yürüyüş gerçekleşti. Cumartesi günü de yok oluş isyanının merkezdeki, kent merkezdeki eylemine katıldım. İsterseniz önce çocukların yaptığı oturma eyleminden başlayayım. İlk olarak o oldu çünkü. Evet, çok etkileyici de bir şey benim görebildiğim kadarıyla. Derin bir sessizlik, değil mi? Etkileyici olmuş. Evet, evet. Sabah erken saatlerde galiba 10 gibi falan oturdular. Tam yani burada Madrid'de iklim görüşmeleri kentin merkezine yakın bir yerde, havaalanı yolundaki büyük bir fuar merkezinde yapılıyor. İTEMA diye bir yer. Oldukça geniş bir yer. Zaten böyle bir yer olduğu için anladığım kadarıyla hızlı bir şekilde Şili'den alıp üstlenebildiler. Yani hazırmış burası. Çok hızlı da kurmuşlar içini, belli. Bunun hemen girişinde bir bölüm var. Punta Arenas diye adlandırılan. Çünkü biliyorsunuz burası hala Şili Kopu. Yani Madrid'de olmakla beraber Kopun başkanı hala Şili devleti. O yüzden isimler de Şili'li isimler. Yani Şili yer isimleri falan konmuş salonlara. Neyse, Punta Arenas salonu girişteki tamamen işte yan etkinliklerin olduğu salonlar, basın toplantısı salonu, standların falan olduğu yer. Onun hemen girişinde bir aksiyon odası diye bir yer var, eylem odası. Onun önünde çocuklar oturdular. İşte 50 kişiden fazlaydılar. Tamamen sessiz bir şekilde. Arada bir iki slogan atıldı. Tek atılan slogan da iklim adaleti. Ne zaman istiyoruz? Hemen şimdi sloganı. Ama sonlarına doğru, yani eylemi tam bitiriyorlardı. Kalktılar, sonra tekrar oturdular. Ne oluyor dedik. Greta geliyor diye duyduk. Ama Greta'nın gelmesi daha epi bir sürdü. Dolayısıyla eylem bayağı bir uzadı. Sonrası çok ilginç. Yeşil Gazete'deki haberde de biraz belirtmiştik onu. Birdenbire, yani Greta yokken eylemi izleyen bizdik, yani meraklılar, daha çok gözlemciler, aktivistler, bir iki tane de fotoğraf çeken insan vardı. Gazeteci yoktu galiba, ya da varsa da çok azdı. Greta ile beraber yaklaşık 150 tane gazeteci geldi. Gazetecilerin her taraftan koşarak kameralarıyla, fotoğraf makineleriyle doluştuğunu gördük. Yani Greta'yı görmek çok mümkün olmadı. Sonra girdi, neyse, arada bir yere oturdu. Bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra da kalktılar. Bir şarkı, çok güzel bir şarkılı, sloganlı bir şeyleri var. Dönerek yaptıkları. Onu yaptılar. Onun ses kaydını henüz elde edemedim ama çarşamba açık ama işte. Şu anda belki de onu da dinleme imkanımız olacağını söylüyor. Elimizde var diyor. İstersen hemen kulak verelim mi? Ara verelim mi ona? Çok iyi olur. Yani o şarkılı şey oturma eylemindeki çok etkileyiciydi. Varsa dinleyelim. Evet. Lütfen Selahattin, o zaman devreye sokabilir miyiz? Evet, bu işte ilginç. Evet, bu şarkı. Evet, evet, çok son anda yetiştirdik valla. Çok güzel bu şarkı. Bu herhalde bu mitingden alınmış ama. Evet, evet, evet, bu mitingden. Evet, çünkü arkada gürültüler de vardı. Burada daha sessiz bir ortamda. Atlas paylaşmıştı bu videoyu da. Evet, bu şarkıyı söylediler. Ondan sonra da işte eylemi bitirdiler. Fakat ondan sonra tuhaflık başladı. Gazeteciler çocukların ayağa kalkan ve gitmek üzere olan, aralarında Greta'nın da olduğu çocukların etrafını öyle bir sardılar ki çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Buna ve, swarming de deniyor. İngilizcesi swarming. Arılar gibi üşüşme tabiri kullanılmış. Yanılmıyorsam Guardian'da gördüğüm gazeteciler. Ama swarming yani birazcık hoş bir görüntü değil. Çünkü değildi, çocukları evet. Resmen ezeceklerdi. Bunun üzerine ya orada epey bir 5-10 dakika bir itişme oldu ve en sonunda güvenlik çocukların çevresine etten duvar ördü. Ve etten duvarla birlikte bir koridor oluşturarak çocukların hani yolun öbür tarafına bir yaklaşık bir 200-300 metrelik bir yürüyüş var, yürüyüş yolu var. Oraya kadar gidip içeri girmeleri sağlandı. Yani ve bazı gazetecilerin hani bacak aralarından altlardan geçerek ya da yukarılardan tırmanarak falan fotoğraf çekmeye çalıştıklarını ya da kamerayla görüntü çok, almaya çalıştıklarını gördüm. Acayip. Ya geçen çok sene acayip. Geçen seneki COP'ta böyle bir izlem yoktu. Bir tek Açık Radyo benim hatırladığım kadarıyla. Açık Radyo'nun muhabirlerinden Ümit Şahin Greta'yı bulmuş ve rahat rahat bir söyleşi gerçekleştirmişti. Geçen sene tabii Greta ile rahat rahat gidip görüşmek, konuşmak falan çok mümkündü. Zaten bir ara geçen sene hatta hatırlıyorum tek başına babası vardı bir tek yanında galiba. Şeyin dışında pankart edip oturduğu falan oluyordu. Şu anda herhangi bir yerde zaten güvenliksiz dolaşması mümkün değil. Neyse biz o zamandan yandan, beri oradayız yani en azından bunu söyleyelim. Evet. Yani bir yandan bu iyi bir şey tabii. Yani bunun bu kadar Greta'nın işi bu kadar popülerleştirmesi ama bir yandan da gazetecilerin, basının hala olaya sadece popülerlik çerçevesinden bakması. Star... Hani mesaja değil de stara bakması üzücü açıkçası. Ve Greta yaptığı açıklamasında da galiba bu konuyla alakalı bir şey söyledi. Ben tek başıma değilim. Burada başka arkadaşlarım da var. Onların da aynı şekilde taleplerini dinlemelisiniz şeklinde bir konuşma gerçekleştirdi. Evet, ben büyük bir hareketin küçük bir parçasıyım dedi. Çok doğru söylemiş. Evet. Zaten öyle davranıyor. Yani oturma eyleminde gidip araya bir yere oturuyor, öne oturmuyor. Evet. Mesela gayret buna uygun davranıyor. Mesela bugün de saat 10.30'da yani buranın saatiyle 2 saat var aramızda biliyorsunuz. 10.30'da şeyle Luisa ile Greta'nın, Luisa biliyorsunuz Almanya'daki FFF'in. Luisa Neubauer, evet. Evet, sözcüsü. Greta ile ikisinin basın toplantısı var. Onu da izlemeye çalışacağım. Büyük bir izdiham olmazsa yine. Gazetecilerden koruyabilirsen kendini. Yani. Evet, deneyeceğim. Oradan da ses kaydı alabilirsem çarşamba gününe veya belki yarına da size göndermeye çalışırım. Harika. Sonra Cuma'ya gelelim. Yine Cuma daha doğrusu. Akşam saatlerinde miting olacak. Daha doğrusu iklim grevi. Yani aslında miting de tam denmiyordu. İşte iklim grevi yürüyüş olacak. Yürüyüş Atoça tren istasyonunun olduğu yerdeki meydanda toplanacak. Oradan başlayacak saat 6'da. Ve Novos Ministerios diye bir meydan var. İşte bu Prado bulvarının sonunda. Orada da sona erecek. Ben saat 6'da başlayacaktı. Ben buradaki bizim COP'ta bizim de yan etkinliğimiz vardı. O yan etkinlik bittikten sonra işte koşarak gittim. 6.30 gibi falan vardım. Yürüyüş başlamıştı. Arkadan böyle hızlı hızlı öne doğru giderek hani bütün korteji göreyim dedim. Bayağı bir kalabalık görünüyordu. Allah Allah dedim. Yani açıkçası bu kadar kalabalık bir şey beklemiyordum. Bayağı bir 10 binlerce kişi var galiba dedim. Sonra biraz daha yürüdükten sonra tahminimi 100 bine çıkardım. Biz konuştuğumuzda senle telefonla miting alanından 100 bin diyordun ama sonunda galiba... Sonunda bir ön tarafa vardık ki haberler geldi 500 bin. Varabildin mi? Varabildim, evet varabildim. Bayağı hızlı yürüyerek atlatarak bütün korteji yani ama yine uzun sürüyor tabii. 5 kilometrelik falan bir yolda yüründü. 2 saat sürdü. Bir de bir ara Yeşil Gazete'de onun fotoğrafı da var. Yaptığım haberde çok güzel bir köprüden inme eylemi yaptı iki çocuk. O yüzden kortej epey bir durdu. Ben de tesadüfen tam oradaydım. Rastladım. O da müthiş bir eylemdi. İki çocuk yani en fazla 12 yaşında. Tabii biraz yukarıda oldukları için çok net görünmüyor ama hani en fazla yani. Bayağı sağlam tırmanıcı kıyafetleriyle, dağcılık malzemeleriyle köprüden sarktılar. Evet. Ve bir pankart açtılar. Pankartı belki görmüşsünüzdür haberde. şöyle yazıyor. Just 8 years still 1.5 degree, how dare you? Yani 1.5 dereceye sadece 8 yıl kaldı. Bu ne cüret? Bu ne cüret? Bu pankartı yavaş yavaş açtılar. Açmaları da epey sürdü. Açıldığında büyük bir alkış koptu tabii. Greta'nın sözünü pankart yapmışlar. Hani bu genellikle Greenpeace'ten falan alışık olduğunuz bir eylemdir. Ben de önce öyle sandım. Hani bir yerden sarkarak pankart açma, ama çocuklardı yani yapanlar. Ve dediğim gibi en ön tarafa kadar ulaşıp bu 500 bin olduğu haberini de alınca şunu fark ettim ki ben hani 500 bin saymayı bilmiyormuşum yani. Nasıl olduğunu anlayamadım açıkçası. Gerçekten büyük bir kalabalık ve çok sayıda çocuk vardı. Çocuklarıyla gelen, küçük çocuklarıyla gelen aileler vardı. Çocukların kendi kortejleri de vardı zaten, Fridays for Future'ın falan, ama onun dışında da kortejin aralarında da çok sayıda çocuk vardı. Ve benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de daha önceki COP'larda yapılan mitinglerden biraz daha farklıydı bu. Onlarda biliyorsunuz grupların, siyasi grupların ağırlığı daha fazladır. Yani işte ne bileyim WWF'in bir korteji olur, yok işte Yeşillerin bir korteji olur, antikapitalistlerin korteji olur. Burada da vardı. Daha çok da arka taraflardaydılar bunlar. Ama ön taraf, yani öndeki birkaç yüz bin kişiliğin tamamen normal vatandaştı yani. Herhangi bir kortej oluşturmadan yürüyen ve ellerinde, hemen hemen hepsinin elinde evde hazırladıkları bir mukavva üzerine yazılmış sloganlar bulunan, bu anlamda örgütsüz bir grup insandı. Herhalde 500 bin de başka türlü toplanmıyor. Evet, dünya insanları. Yani ben şeye de baktım, sözünü kestim pardon Ümit, ama yani Madrid'in, İspanya'nın başkenti Madrid'in şehir olarak nüfusu 6,5 milyon civarında. Polisin verdiği resmi rakam ise 500 binden fazla. Greta da aynı şeyi söyledi ve aktivistler de. Yani bu dolayısıyla daha da yüksek olduğunu söyleriz. O zaman da bütün şeyler çıkarsa, işi çok ağır, işi gücü olanları, hasta, sakat vesaire olanları, Madrid'in oldukça önemli bir kesiminin orada dünya iklim grevinde olduğunu söyleyebiliriz ki bu hakikaten şaşırtıcı derecede ve sevindirici bir olay. Bu doğru bir yorum. Çünkü geçen mesela Kopenhag'ı hatırlayın. O tarz merkezi yerlerdeki, Avrupa'nın daha merkezi denilebilecek, özellikle Almanya, İngiltere vesaire daha yakın yerlerinde daha fazla biliyorsunuz diğer ülkelerden katılım olurdu. Burada da var ama az. Yani burada hem son dakikada Madrid'e alınmasından, evet, hem Madrid'in biraz daha uzak olmasından falan kaynaklanıyor. Burada dışarıdan eylemci katılımı daha azdı. O yüzden ağırlıklı olarak İspanyollar vardı. Bir not daha. Çok sayıda, hem sahneden yapılan konuşmalarda hem de kortejde çok sayıda Şili ile ilgili slogan atılıyordu. Tabii hani İspanyolcam olmadığı için hepsi, çoğunu anlayamadım, ama en azından Piñera'ya karşı çok ağır sloganlar atıldığını duydum ve pankartlar da gördüm. Yani Şili'de yaşananlara karşı ciddi bir dayanışma, yani Şili'deki eylemcilerle de önemli bir dayanışma vardı. Peki Ümit, ben bir soru daha sorayım. Bu çok sayıda çocuk ve genç görünüyor. Yani hakikaten göz alıcı derecede dikkate değer bir katılım ve enerji var. Yükseliş var. Bu çocukların arkasında kim var? Kim yönetiyor bunları? Hangi lobiler var? Hangi örgütler var sence? Kim bunlar? Vallahi benim görebildiğim kadarıyla gerçekten ciddi anlamda örgütlüler. Yani şimdi bu ironik soruya ciddi cevap vereceğim. Evet, lütfen. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Hani dışarıdan hiç çocukların eylemlerini görmediyseniz, sadece gazeteden falan okuyorsanız, ya işte bunu herhalde bir grup yetişkin örgütlüyor, çocuklar da katılıyor sanabilirsiniz. Kesinlikle öyle değil. Yani çocukların yaptıkları eylemleri tamamen çocukların örgütlediğini, ki burada daha sonra yine cuma günüydü galiba, ya da perşembe de olabilir, çocukların bir şeyine de, başka bir yan etkinliğine de katıldım ben. Özellikle yine Luisa şey yapıyordu, moderasyonunu Luisa yapıyordu. Ve Luisa ile bir kız daha, unuttum şimdi ismini, onlar yapıyordu ve tamamı 15-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerden oluşan bir paneldi bu. 7-8 kişi katıldı. Hepsi konuştu çeşitli ülkelerden. Daha sonra bir basın toplantısına daha katıldım. Orada da öyleydi. Moderasyonu da kendileri yapıyorlar. Konuşmaları da kendileri yapıyorlar. Hatta Save to Cop'tan video izlendi. Onun haberi de var Yeşil Gazete'de. O da ilginçti. Biliyorsunuz bir grup Avrupalı 36 genç bir araya gelip bir yelkenliyle Şili'ye gidiyorlardı. Tam okyanusun ortasında. Evet, evet. Şili'den Madrid'e alındı kop. Bunun üzerine orada kaldılar. Çünkü rüzgar ters yöne esmediği için, yani Avrupa'ya doğru esmediği için geri dönme şansı da bulamamışlar. Martinik Adası'na kadar gidip orada kalmışlar. Oradan da video mesaj yollamışlar. O videolu mesajı falan izlettiler. Dolayısıyla hem o gemideki mesela, yelkenlidekilerin de hepsi çok genç yaşta insanlar. Buradaki bütün organizasyonlara, oturma eyleminden basın toplantılarına kadar hepsini de bu çocuklar kendileri yapıyorlar. Lojistik olarak tabii işte 350'nin falan desteği var. O çok net görünüyor. Ama onun dışında, lojistik destek dışında mesela bir toplantıları vardı. Atlas da buradaydı. Eylem günü Atlas da katıldı biliyorsunuz oturma eylemine. Sonra şeye de, mitinge de. O gün akşam üzeri de mesela FFF'in yine bir kapalı toplantısı vardı. Yani başka kimsenin alınmadığı. Orada kendi kararlarını alıyorlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Arkasında pek kimse olabilecek gibi değil yani. Pek alacaklarını da sanmıyorum zaten arkalarına kimseyi. Başından beri bu tip komplo teorileriyle çalkandığı için ortalık son derece, yani bunu kasten söylemek zorunda hissettim kendimi. Bir kez daha konuşalım bu korkunç. Tabii şimdi yani 10 iftiraları 13-14 yaşında, 15 yaşında çocuklar var. Bunların bir kısmı tamam kendileri gelmiş oluyor. Bir kısmının yanında velileri var haklı olarak. Evet. Anne babaları da var. Greta'nın da yanında babası var zaten biliyorsunuz. Evet, evet. Ve buraya da babasıyla geldi. Şimdi bunu arkasında biri var diyorlarsa bu artık kendini bilmezlik yani. 18 yaşından küçük çocuklardan bahsediyoruz. Bu başka bir şey. Lojistik açıdan destek vermeye laf ediyorlarsa o da akıl alır gibi bir şey değil. Ya o lojistik destek elbette verilecek, basınla ilişkilerin kurulması vesaire gibi konularda. Ama onun dışında söylemin ve kararların ve etkinliklerin gerçekten özerk bir şekilde yapıldığı belli oluyor. Evet, yani şirketlerin 50 küsur yıldan beri çamur atma kampanyasını çok net olarak biliyoruz. Özellikle fosil yakıt şirketleri başta olmak üzere tanınmış sigaracılarla, PR şirketleriyle de işbirliği yaparak bunun aleyhinde geliştirdikleri korkunç iftira kampanyalarını ve yoktur ne küresel ısınması filan dediklerini de çok iyi biliyoruz. Sigaranın sağlığa zararı da katiyen yoktur dediği gibi. Naomi Oreskes'in bir yazısını da Semra Somers'tan çevirdi. Bugün yayınlayacağız. Yani ne kadar büyük bir komplo, şeye karşı yapılmış en büyük komplonun, yani insanla, bilime karşı ve tarihe karşı daha doğrusu bunlar tarafından gerçekleştirildiği ve hep bu kara çalma yöntemleriyle kullanıldığını net olarak ispatlayan güzel bir yazısı var. Onu da koyacağız. Ama işte senin de Yeşil Gazete'de yazdığın gibi, yani bütün şeyleriyle beraber büyükleri arkalarını alarak, işte yok oluş isyanı, Avrupa Yeşilleri, çeşitli antikapitalist ve anarşist gruplar, WWF, bisikletliler ve İspanya'nın çeşitli iklim ve çevre örgütleri de pankartlarıyla gayet kalabalıkta yer alıyorlar. Senin de yazmış olduğun gibi. Çok ünlüler de katılıyor. Javier Bardem, şarkıcı Macaco, oyuncu Javier Bardem ve Amaral gibi tanınmış isimler de ve katılıyor. Aynı zamanda şeyde de, Washington'da da gene Jane Fonda'nın gayet canlı, enerjik bir grevi de olmuş gene, kendini tutuklatma vesaire, evet. Gözaltına aldı mı? Yani dünya çapında bir iklim enternasyoneli doğuyor mu, doğmuyor mu sorusunu da sorabiliriz belki. Vallahi aradaki farkı şöyle söyleyeyim. Yani çok iyi hatırlıyorsunuz, Kopenhag'da çok büyük bir eylem olmuştu. Yani o zamanki eylemin, o zamana kadar yapılmış en büyük eylem, evet, olmuş. Gerçi ondan sonra, evet, ondan sonra gerçi New York'taki eylem işte geçen Eylül'de milyonlarca kişi sokağa çıktı. Ama hani bir koplar arasında bakarsanız, kopların tarihine bakarsanız 500 bin kişinin sokağa çıktığı bir eylem ilk defa oluyor. Yani kop sırasında. Bu da artık bir eşiğin aşıldığını gösteriyor bence. Yani ciddi bir eşik aşıldı. Artık mesele sadece kendine iklim aktivisti diyen insanların meselesi değil. Artık insanlar, sokaktaki insanlar, yurttaşlar durum konusunda ciddi biçimde el koymuş haldeler. Amerika'daki seçimlerin büyük ihtimalle önümüzdeki sene olacak seçimlerin iklim gündemiyle geçeceği söyleniyor örneğin. Benzer durum Almanya'daki seçimlerde, başka yerlerdeki seçimlerde de olacak. Yani mesele artık eskisi gibi kesinlikle değil. COP'la ilgili mesele de eskisi gibi değil. COP'larda her sene aynı şeyi konuşuruz. Çarşamba biraz daha detaylı işin müzakere boyutunda konuşuruz ama yine burada oyalama taktikleri ve her türlü üçkağıt devam ediyor açıkçası. Yani Paris Anlaşması'nın ilkelerini bile zaten kabul edilmiş ilkeleri tekrar sorgulamaya çalışan ülkeler var. Mesela Brezilya, Avustralya şu anda özellikle bu iki ülke inanılmaz suçlar işliyorlar burada. Yani evet, evet. İnsanı jenosit, ekosit suçu işliyorlar. Jenosit de denebilir. Ekolojik bir kırım. Şey değil. Eko kırım. Yani Brezilya'nın yaptığı şey akıl alır gibi bir şey değil. Yani hepiniz bilirsiniz, COP'lara ilk hafta bürokratlar gelir. Sadece açılışa gelirler bakanlar bazen. Bakanlar normalde ikinci hafta gelir. Yani bugün belki gelmeye başlarlar ama asıl yarın olacaktır. Brezilya'nın Çevre Bakanı geçen pazartesinden beri burada ve her şeyi tek, yani bizzat kendisi baltalıyor. Yani şey, evet, evet. Bolsonaro Çevre Bakanı'nı burayı baltalamaya göndermiş. Trollemek yani. İçin. Haydut evet. Olarak gönderiyor. Yani Çevre Bakanı dediğimiz kişi zaten yani küresel iklim değişikliği başta olmak üzere her şeyi reddeden ve yerlilerin yok edilmesini savunan bir kişi zaten. Yani haydutun ta kendisini Çevre Bakanı yaptı. Baş haydut olan Bolsonaro. Bunu rahatlıkla evet. Söyleyebiliriz yani artık. Hiç zaten şey yok. Evet. Ama Greta şey diyor tabii, yani Madrid'i tamamen bloke etmesine rağmen en az 500 bin hatta çok daha fazla sayıda iklim adaleti isyancısı Greta Thunberg iklim hareketinin karbon salımları düşene kadar hiçbir şeyi başarmış sayılamayacağını söylüyor. Yani gerçek eylem olmadan günlerin geçip gitmesine artık izin veremeyiz. İklim krizi hala iktidardakiler tarafından görmezden geliniyor ve böyle devam edemeyiz diyor. Ve evet. Çok ilginç bir şey söylemiş bence. Her zamanki direkt üslubuyla, doğrudan üslubuyla. Çocukların okul kırması sürdürülebilir bir çözüm değildir. İktidardakilerden bir eylem görmek istiyoruz. Çünkü insanlar iklim ve ekolojik acil durum yüzünden ıstırap çekiyor ve ölüyor. Daha fazla bekleyemeyiz demiş. Şeyde de, mitingde yaptığı konuşmada da zaten çok net bir şekilde biliyorsunuz şu anda COP devam ediyor. Madrid'de biz de o yüzden buradayız ama içeride hiçbir şey olmuyor diye açıkça söyledi. Hiçbir şey olmuyor. Liderler yine bizi yüzüstü bıraktılar. Evet. Bırakmaya devam ediyorlar. O yüzden değişim COP salonlarında değil tam burada bu meydanda gerçekleşecek. Ve zaten değişim başladı. Siz isteseniz de istemeseniz de. Evet. Yine dedi. Çok kısa konuştu şeyde. Zaten sonradan duydum şeyi de, yürüyüşü tamamlayamamış Greta. Çünkü yani sadece gazeteciler değil, insanlar da biraz fazla ilgi gösteriyor tabii. Fotoğraf çektirmek isteyenler, peşinden gidenler falan. O yüzden bir noktada yarım bırakmak zorunda kalmış yürüyüşü yani. Başka bir yerden herhalde sahneye gitti. Bir de böyle bir aşırı ilgi durumu da var ama Ama bu iyi bir şey tabii. O yüzden buna evet, çok... Evet, bu yani bu Sreçko Horvat'ın felsefeci de bence çok isabetli olan Jandark benzetmesi de geçerli bence. Önü alıyor ve kendisi tamamen davaya odaklı olarak yürütüyor. Sükunetini ve her şeyini de koruyarak evet. Çok ilginç. Bir diğer taraftan da saldırılar da devam ediyor. Galiba bugün Amiral Gazetesi olarak bir zamanlar nitelendirilen gazetenin Hürriyet Gazetesi'nin başyazarı olan şimdi Ahmet Hakan. En sonunda birinin çıkıp Greta adlı iklim eylemcisi sevimsiz çocuğa kes sesini ve okula dön demesi nedeniyle çok mesudum demiş. 500 bin kişi, galiba bugün bugün olarak görülüyor bu yazının şeyi de. Öyle mi? Ben görmedim onu. Evet bugün 9-12-2019 diye geçiyor. Ama bu konuyla alakalı kim demiş, ne demiş, 500 bin kişiyi görebilecek herhangi bir şekilde kapasiteye Ahmet Hakan sahip miymiş diye soracak olursanız cevabını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum zaten. Rahatsız olması iyi bir şey ama. Demek evet, ki evet. Onları rahatsız edecek kadar hareket görünür hale geldi. Evet yani gazetesinin sahibinde aynı zamanda fosil yakıt endüstrisinin ileri gelenlerinden birisi olduğunu düşünürsek rahatsız olmamaları bu zamana kadar zaten biraz garipti. Evet, bu ilginç bir tartışma olacak. Ümit, yani birkaç dakika sonra şeyi de koyarak bitirmek istiyorum. Elimizde çok ilginç bir performans var. Onu gördün mü bilmiyorum. Bu sabah Guardian'da gördük ve aldık. Yani Birleşmiş Milletler'in iklim eylemi zirvesinde New York'ta Eylül ayında işte bu meşhur bu ne cüret konuşmasını New York'ta önemli bir performans haline getirmişler. Yani şehir resital salonunun 20. yıl dönümünde We are 20 diye, biz 20 yaşındayız diyorlar. Orada Robert Davidson bir performansa dönüştürmüş. Görmedim, ilginç. Megan Washington seslendiriyor ve Robert Davidson hem kemanla eşlik ediyor. Bütün performansı son derece değişik bir yani belki de süper modern, ultra modern bir punk şeyi ama klasik üslubuyla değerlendirilmiş. Ben son derece etkileyici buldum. İstersen yani sen tamamlarsan bununla şey, çıkarız. Tamam, son bir şey nokta daha ekleyeyim. Ondan sonra bununla çıkalım. Dün bu dediklerim cuma günü oldu. Bir de cumartesi günü bir eylem oldu. Cumartesi günü de pardon. Şehir merkezinde yok oluş isyan eylemi vardı. Yok oluş isyan tabii mitingde de vardı. Orada da bir kortejleri vardı. Ama evet. Onun dışında şehir merkezinde Gran Via diye işte şeyin büyük yol. En meşhur evet işte alışveriş merkezlerinin olduğu bulvar gibi kocaman bir cadde var. Onu bloke etti yok oluş isyanı. 2 saat boyunca işte manifesto okundu. O manifestoyu da yine Yeşil Gazete Haberi'nde videosunu ben çektim. Onu oraya koyduk, görebilirsiniz. Çok güzel bir eylemdi o da. O eylemi benim bulmam enteresan. Çok kısacık onu söyleyeyim. Lütfen. Aslında haberim yoktu bu eylemden benim. Yok oluş isyanının eyleminden. Cumartesi günü işte biraz çalıştıktan sonra falan biraz dolaşayım diye çıktım Madrid'in merkezinde. Sonra yürürken helikopter sesleri duymaya başladım. Helikopteri duyunca dedim bir şey oluyor herhalde. Ve helikopter de duruyor havada bir noktada. Helikopterin durduğu yere gittim ve eylemi gördüm. Eski eylemcilerden kim kaldı? Ve eylem hakikaten çok kalabalık bir cadde tabii. Ve cumartesi günü olduğu için yani böyle iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık var. Caddenin bir bölümünü kapamışlar, polis de kapamış tabii. Ve gerçekten bir yani son eylemin son 1,5 saatine falan herhalde katılma şansım oldu. Çok güzel konuşmalar, sloganlar ve en sonunda bir de bu meşhur Staying Alive dansını yaptılar. Biliyorsunuz bu hayatta kalıyoruz. Evet, Staying Alive. Staying Alive'ı da çalarak çok güzel bir şey yok oluş isyanı dansı da yaptılar. Ünlü bir dans, biz de Maçka Parkı'nda yapmıştık onu. Evet. Genç eşlerle yani, beraber yok. Yani ben onu çekmeye çalıştım. aslında hani çekmekle uğraşmayıp girip dans etmek daha iyi bir fikir olabilir. Evet, ama onu biz de sayende izledik ama Yeşil Gazete'de. Tamam, o zaman bitiriyoruz. Evet. Ben şimdi bir kez daha tanıtımını yapayım. We Are 20 diye 20. yüzyılında 20. yıl dönümünde New York'ta şehir resital salonunda Greta'nın konuşması punk'ın ve daha önemlisi de herhangi benim hayatımda ömrümde yazılmış herhangi bir şarkıdan daha önemli olarak geleceğin ifadesidir diyor. Ve bunu yani geleceğe bunsuz yapamazdık, bakamazdık demiş Megan Washington, besteci, Avustralyalı müzisyen Megan Washington'la beraber. Ve yani Robert Davidson'ın da gerçek bir jeni olduğunu, dahi olduğunu söylüyor. Çünkü kompozisyonları hepimizin içinde müzik olduğunu ve biz tutkuyla konuştuğumuz zaman ve kalbimizden muazzam şeyler yapabileceğimizi gösteriyorlar diyor. Ve Greta'nın konuşması üzerine müthiş bir performans var. 5 dakikalık. Şimdi onu sunarak bitiriyoruz. Ümit Şahin, çok teşekkür tamamdır. Ederiz. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Çarşamba görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet, şimdi Megan Washington ve Robert Davidson'ın birlikte performansını New York Eylül'de 20. şeyin Eylül'de Greta Thunberg'in yaptığı o çok çarpıcı, sarsıcı konuşmanın üzerine yapılmış bir bestenin seslendirilmesini şimdi Megan Washington ve Robert Davidson'dan dinliyoruz New York'ta. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz programımızı da. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydiler. Şimdi bizi dinlediğiniz ve dinlemekte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Greta, your first climate strike was a lonely event a little over a year ago. And in the intervening time, you have sparked the interest of millions, literally, of children around the globe, demanding action for climate change. What's your message to world leaders today? My message is that we'll be watching you. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams, my childhood, with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away? And come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe.